أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخر الآية الله كمان بيغندرا أغام قورا كي آياني غنغو قوتي سروندا كوبينوغا تواغم فغندني كي هاروندو دليلي بانغان تكوبينوغاري iga Allah dinanga na bangandi aro kandai ibange halle soronda sorobe enuga kummu gondini ku aya nuri na gongo pote kini kenka manyai asabati adisi sahantenda gari bugari ni anni abi hurairata annahu qala lawla ayatu fi kitabillahi ma hadastu ahadan shay'a Abu Hurairah tati Allah ayayi go halle Qur'ana di ikemai hadise su konno shereda mi ayayi go Qur'ana di kenyandi kanundi gara hoho mu Allah fare ngai ga konno kempalle mai ho konno shereda kenne kan ayayi innal ladzina yaktimuna ma anzalina min al bayyinati wal huda atike aya gampang hanye imai masala konno serera imai hadise konno serera kera koy tuwa ummu unde manya ko garna hatamba jumo beke allatin allazina yaktimuna ma anzalna min albayinat allati surobe no ga hom pukundini yike alla gara kebe yankandi gelli delili banganto kuyi waluhuda arukandai min badi ma bayyanahu linnas fil kitab ike alla nyangi halle na bangandi soronda kitabi yang kantondi ke kitabe ire al muradu bihi jami'il kutub fa huwa lil jinsh alla naru kitabi yang kantondi chwaide kitabi bani hitike alla naru kitabi yang kantondi chwaide kitabe suga yang kaharun kama awago alla gata ayatana di لقد أرسلنا ورسلنا بالبينات وأنزلنا ما هم الكتاب والميزان الله تيكي الله نتونكنا والله إذا هارون إذا غيت دل بانغانتم ين إذا كتاب ينقن كتا هاروكوا هارسو بدي كتاب ينقن كتا أرو تلمون تاون أري آياتنا دي كان الناس أمة واحدة فباس الله النبيين مبصرين ومنذرين وانزل ما هم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه آياتنا دي التي هدمر من جنج جمباني يقولون نوتون نوحي نلي فارنا صلى الله عليه وسلم wonnati na utu adamai na linuhai ta sunyi jamabani ai karni nutami ujine sine ti sunyi limragan ka gundo kanda nyakamma nuha soronya nda hillandin ka Allah ya Allah ran nuha nya hari hanangan na yankani iwono kana tu ummatan wahida ke na utu ibrahima yani na li muhammadu sallallahu alaihi wasallam soronchu nyi grupu bane nke Allah ran nabi nyumun kai nyagalirin danu bagabagan danu nda kitabu nyankandi kahini annabi nyimu kwa puru inkiti soron nagatu honga soron gara mesori kebedi donku muradu na kuyaga ifili kitabi kena do jinsi ngayi antaru kurana kebana ile kitabi yankantu mimbari ma bayanna huli nasi fili kitabi nke alla nyangi halle na humbangandi soron na kitabi yankantundi kitabu benuga yanka nke Allah gara kibe bangandi soronda kun kitabu yanka ntoni bangandi hake halle serebe gana kumpu gundi ulaika kuka manumpa ile yeli anuhumullah Allah na kuka manunya langana hobega yanka Allah kitabu yanka ntoni tunguke dodo deli bangandi bega yanka Allah kitabu yanka ntoni Allah nyange halle na bangandi soronda ngani kitabu ndi serebe gana kentu agumpa le ammaga abbange halle ammaga angana kempu kundi kunka manu Allah langa dengi kama wa yali anu humul layinun ikamannunga hoho gani langanda nanya suyi langana aramare mungi langana dabanu ngi langana gundu honu ngi langana yomal khaman kota har hoho gani jammadatu nya Allah wa haqqara loni anu suyi langana awago ituana nkagadi angana shiro tuagumpa ngangara bangandi farenti hoho wadua nandangani hatta lihiyatani fil bahari yastaghfiru lahu kullu shay hatta lahi yatanu fil bahri tuwaunka na kundu nyanga na bangadi na tongunko hoho watu wananda hari nyokunga jindi watu wananda telle hadithe ndal bani ta santeni donc hobe gaga na tongum mugundi kem mugo bani ani hoho wallanga na hari nyokunga jindi wallanga na donc keda ko haram mar min ni duk kishi annan duk koroshi tongum mugunde na wotongu kem mugunde awa tagandini nan daga tagandiranu shikiya ho wadi kenna tongum mugundina kutungana kutan nan kutungana kutitwa kuma aro aga ntamunda na surunna hatitwa kuma sirai wa tongum mugundini tikei ken tongum mugundana hay aya kedi yere kungu kutungana kutan nan baratwa kun cankina aro ntamunda na surunna hatitwa kuma na mugundina nkurai teni tongum mugunde iwa anyaketa surumpa je nkinyetta mukei باللسان لحالي وباللسان لمغالي يالي إيا لحالا نيني نيانكي نيان تنوكي وبي مسيحتي تنوكي أنغرا مغندي لحالا نيكانا أنك نتوانا نيان أندا سرونغا ديدا غولي نيامانيا أنكرا واكو نونا بانغان ديدا أما كو نا بانغان دي أواغو إيا لحالا لحي أنتوا هما قا أندا مغندا مبرا بانغان ديدا كيلي باللسان لحالي باللسان لمغالي إيا ميغا رانتيرني karasa kene kanga anga tu ambara kono kesuni tongu mugundenye bilisani magal kesuni tongu mugundenye oserebe kana tongu mugundu ke mugoli keta kutungana ku aron nasoron kuma anahanga kenya na garifa rempa ni sai gurati serebe kana ntirindu hoyi atu aku ngamaga amma koni kamanda yomal kaman kota Allah jahannabin bin qarabillon allaqin arno kisai wala tongum wonde kalite goni kay nam bagila gun nam kutungana gun nam barasurun na hanatai ananya amma ya ti dunan naru maghsuru tanaide kutungana gota kene hana hillandi sire go tongum wonde ni ti bagila guma me agana ngari dunan na hanga no kuke be gana tongum bangani wa dunan na hanki tana ana tongum bangani ken ngari ni kane ayali kube nu ga tongum wonde ni puru na dunan na hamutu na la garawara tongum mugunda na hillandin ni kiyai abagila kutitwa unga kenda nge hadlangara ngara kenga shiheti tuwa unto unga so ahayina hamundinia ken kalengar ni kane keni kalte hillandina ho awanu kenda tongum mugunditi iduna na hamba ni aita ngana keko nga palasi be imbakano ngana keko na habi gani kati nga kutini ngana keko ndaraja nga bakina do duna na ha Allah haiga tiken kamankara man kana yuridu alhayata ad-dunya wa jinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubghasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma kanu ya'maluna wa batilu ma kanu ya'maluna Allah haido kun qayire sire suwa angara ngollun dabarti dunadan kenna hado ke dunadan ke yambange murunde nyai kun kamannun ke Allah yugollun barajun timman dira ni kin ya dunari re nta ho hon na gashini ya yere kayomal gaman ko ta hon ta ku kamannun da jahannaba yimbe nga he igara gollu benu dabari dunadi re bono iganyi gollu benu nyana ngi su bono ni lagara arno kishkena aha إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله ري استشناء ونيا سرو بين التواب مغندانو الله غرا إلا غندنكو ننتو هوهو إلا غنا أريستشناء ونيا إلا الذين تابوا aganta kube nuga nyetwa kumugundini igatubi bane ahillani wa aslahu yitonguke mugundinde nchagura igara hoho bonondi titonguke mugundinde nga irasusurondi hillo wa bayyanu shikandi ga nyigara hoho mugundi ila su bangandi soronda awago serebe ganai tongu mugundi ni angana tubi bakari allan tantubul lagana ganna hana mahinu shikangana kunya dabari hana annan tubi bakka tongu ke mugundi hillande angara kebe bononde ti tongu ke mugunde ganna surundi shikandi anga nyigara kebe mugundan na bangandi kusarati nu shikki ganati mamma ga faulaika atubun alaihim ko kamanun ke allah itubul lagana nke allah ko kamanun tubul lagana wa ana tawwabur rahim nke allah ni tubura ganda na nyange nyai nke allah ngaba gadi na tubul lakhe munyi serenda nke allah ni hinna na yahobe gana tubi gadi an tubi pallangara ngulen churundi na hinna nga na hinna nga donku kembire nga sarati bega ikenni kushikya ya ngana itungu mugundiri metubu ke gai mebane gadi sarati dantan tuwa tubu ke gai tubu ken kalashi Allah dade amma ga nyanga kanu shirai nan tubi amma nya tama ya ga dan tubi ndi amma ga shira ga ran nan kanan tubi ndi ke sura wa shirin tubi ndi no nan kanu shirai nan tubi ube anya ga ngan na hay goy a kar sa ga tumun bangan dia ra kenan kitan don kun kan tubi na tumun bangan ni amma ga nyanga ranya tike de maga kanu shirai nan tubi maga tubi tin na hay nas tubi kalashin dan chondo min nan tubi katte Allah ibane hillandi annan pankan kan mannan ganni an chondo men ninki ga bugu ke tuwa ko mugunde berin ta shage ne katta shikande annan ni misali annan ni misali ganni gara ke tongu be mugunde anya anan toro an chondo men annan ni misali shikko tubun charti na gatandi al ighlao an lil zambi annan kusa bogoti bakat tuwa ko mugunde kare maga dugunde dari de kumbane ngarini bagare kumbane le ay bogoti bakari tabane bugari anga tobe wara lew bugari kunya mani men nagato karagandi ange mutu bu wakati ya tobe hanede katti kalle ngari nana walaysati tawbati lil ladina ya'maluna shay'ati hatta ja hadara ahadahumul maut fa qala inni tubtu al'an allati tubun da serenda de na golli buren da bari mayonki ngaran korinde bire bando kalle ngam nan nimi sitin tubi allah hadunta walla kiyen na buhin kanna di brake be tanga tubin Allah ha dunta tubu na nya tubu rage wakati de donc ko sarati ru na tumme an tubin di brake be Allah wan tubul lagana aranga ra kebe bono danna surondi angara kebe bangandi annam gondi abali hasana li ashari ala ashari ake anyi bidian killendi ala shariya nu yati ni kubenu ala shariya bidan kille bale ala shariya nu anyi kem bidai manka gunya dina kitabu ndabara ganne maga nanga junda nya kanye maga me alhamdulillah gari ibn qayyim kitabe go qara adda wa dawa anya sababu atubi bakari abali hasan ali ashari aga tubi bakari kota ya gam miside ndi besu gara menye jamaa aga stagunu sheji beri nanga jundi be sugara menya gara tu jaman ci wono girin nan ci yadi juba kembu yi menga ate won ke ne abali hasan ala sharia hobe gintu nan kaso ngintu hobe gantintu annintu nke anya la sharan kon killen de ngani bide ya kebe din tubi bakara ga sunan ceri tay mbuga di pew kebe gatu annatu kebe ganta to ana tu mbuga di pew hobe ga ranna kinyandi kebe ganta ire anna banga de nyanyana nanti anke nda Allah to mun pundi Allah da dinan pundi anna tuba na to kan bana do Allah na ku dun Allah anga nyi gara kebe bunon da suru nda nyi gara kebe mun ya abangandi ku sarati lu shiki gana tumi an tubu ngaka ni tubu charati lu kutunga Allah an tubu la kana o kembere nga tuwa ku mun gonde imam na malik tidi ati aya sunta qur'ana di akotenga ni tuwa ku mun gonda nun kamaro tuwa ku kam tuwa nun kam manna ke aya baga arna kra shirin kinu buna wasaminun ti sirella watta mum mugundiri nokoy angana tun nanti yere ngana to mum mugundi torangin kitayil adi fitina nga gillare hari ngama abbangandi yere ngana haram mugundire lawa furusan kitana bangandi nukutana atalla to mum mugundini kadi paske alla bangandini nukutana ka ganya ketto mu hayde agama bangayira bangira tana sun ta gaya ti hari gan kalliya ken bangandi de awajaba ngana bangandi hari gan kalliya angara to kega mabbangya bangira tana suntim maganga bangandi nino to mun ka jongai fo an koniga konirat tananta bangirat tananta kinno ka gahi ata bangande hari gan kalliya ati ken dangi sey bonu gunu masarafu nu amen dangi awagu amara bun hanbali qur'ana qulul qur'an nante qur'ana ni tage honyai tuwanu binu ganya kire tun kanyu gunda tuwanu karaba nanti to qur'ana ni tage honyai amara bun hanbali madunga ati qur'ana heti tage hoyi irahinda bentunya ina katuma ga kiti ina shiti bagalle ngahar gora na khiri do saga ngamma ga kiti ati ken ta konno to qur'ana ni tage hoyi qur'ana ni allah kelmanye allah tage hoyi idaro kasunu ngam moyndai ina komondo lemunu khawuyu nya wallahi na katuma ga kita garal lemon nari na jinju ga yana anda budu sirai dana daga magaro kasunga ga kasunga tungkanyu kubureri ken tungkanyu kubure ka hana magani ngaranya di ka ha kya gara boshi baka ingarandi na samuniti siresu tonga nanti an kallita antaru ni ngaranda baraga mankariya uronga rara ka ha ke boshi na samunda ti suku banga mpa hurte ne katte hamra buni hambare kasoma agamatu qur'ana ni tage honya isuma kanne mutu ara yikati kenga nyana kota gara lemmai gota rati ahmara ti golle ke goto ha anken dege ankar le mondegi anta tinu qur'ana ni tage honya iba amara bun hambali ti qara lemma keda atanken nambu kasoke selanda no wa korosi anna hangana kebe ngaran nara kinda lemmen da kason chellanda no gonchu hay ahmara tanda mani ngari atis kason no gompa kanchere aselam pa kanchere ho ho di qaliben di kahiti to wa ahmara diga men tren kana qur'ana khibare da ndakebe ko na sahoro dunaga gillana kare andati tage honya ne kenyan chahene aganati tage ho kenyan chahene amara tan hatiya ya amara tan ken kai medo alla nke wake jama su san kundi ne tinyi meki sheyi ba nke a hay to kai ke jama sun to to mun kan magurana hiti ta gawai alla kale manyan tun kan yuwa garaka han bo shi wurin daga tiyar ne ahmara kannen kutu karalle mawruri ne katta te ahmara awun ta timman ne atike tun kan yugo ka hani magaga ngarandi agar ka hake boshi na hunten ta mun ti sire su to ngati an kallan tarun ngaran daga mankari awara ka han boshi tan to ngan na hunten ta mun de ha ti kun bare so bai wa hurte ne katta dan ga mata qur'an ta ga hunya yi wan karne ahmar ibn hanbali ara salli jumutu naraka muhilli sallatin kama allah ne ngasa ke tun kan gubrai ahmar ga ka songa ngai le ga karne harim purtir na ka ti tun kan gubon kararu roma kitabi ngano tali hikmatu fi dawati lillahi ta'ala liqahtani awashiran kitabu qurun lide meki alhikmatu fi dawati lillahi liqahtani aw ahmara dan ke gubare kunnu sarafu sarafu sarafu na utufare ni meseba no tabi na no tabi tabi na no tuwana goro sire sugara sigira benya ke dina di aro tumun cikinde na digara tampe be ngara wakuddo no kitabe ke tuwanu nan cigi unan kanu Allah ya umma to mum mugundi na to mum bangani to waran sugara to mum mugundi do duna dan kunna hanui shigiranu wa aro duna dan kun batran kali sunu be lugar katang aro kutto kunu do kutti ganu do kudra janu Allah langan dengan kamma malikanu ngallangana langan dan ho hora gallangan denga wallangana karena prasiran kinu aha innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in birembe allagara tuwanun ko kubenu ga tumun pugondini kamane ngarni shehe kafirun hakka ma kubenu ga dundara bunan baratumuma allatin alladhina kafaru surubenu ga kafirun ne hisrun allahu nyai allagara nema be nyanda ngani na buruna mugundi iga kuge baka allah nema ngana bar allah nema ngana allah hisrun ara wa matu wa hum kufar ikara ni to kafira ko ke gadi kallelli ni to kafira ko ni matubi ulaika alaihim la'natullah ko kamanu allah ne malla ton tengiya wal malaikati malikan ni langana wan nas ajmaina sirin to kullangana kafirin ka kebe ga to kafira un kamari kandun kuta gunya matun unti Allah ya matun unti kota lagarenga matun talla kitabun matun talla farunga Allah wa ki gallangana na Allah tun din nemai malike nun gallangana sirin tuka mantin gallangana donc na kahirun langati gorobarenga basin tai lanatullah lal kafirina lanatullah lal zalimin basin takui dinani gorobali nasrun kri gorobali ni langa basin tai tuwanunda mesori laayinu ilmu'ayin na siren kare-kare na langa hari kafiri nyaganayi sirebani na ututi tukunga na kare-kare na langa hari kafiri nyaganayi tuwanunda mesori kari nantantakeme bodiganja hante itantanya na kenya nubunga sirga tiere wa amal kafiri ilmu'ayyanu fakali jahaba jamaatu minal ulamai ila annahu laayuli anu ati kafiri gere-gerente tuwanu jamai go daga kata nanti unta langana lianna la nadri bima yaqtimu Allah lahu wain unta to wallaga rungar nyana kibe sere gere-gerente nanti hari kafiri ni na gere-gere na langa maga dabari anke unta to wallaga rungar nyana kibe farinyi me sallallahu alaihi wasallam uhudi kota kunutu ndaga nyisoro langana Allah mati farin na warale sallaka mina li amuri shayi hintanke maga anga kube ukututi tukunga ni langa andalingi nki Allah rani tuki kahira ukari nakarari ni ya gangata andalingi nda natubu njira Allah ritubu njigo nudaka tanna maga sire nkari gare na langa di harikafiri njaga naide wastadalla baduhumu bile ayati inna lezina kafaru wa matu wa humu kufaru ati igu nukara delile nyai ke aya beha umaga kundu honu gara delile nyati ke nanti Allah wa kire gare na langa wa qalat ta'ifatu ughra bal yajinu lanul kafir al muayyan ati jama'i ko kada gadai tawagge mona kafir khare khare tenga na shiren khare khare kafir na langa wasadalla lahu bi qawlihi alayhi salatu wassalam fi qissati alladhi kana yuta bihi shakran fayuhadduhu ukun qali dallanya kan ati farin ke ni do dolminna na nyirini igana dolminna nan katu kota igara dolminna na igo katu fa qala rajulun لانه الله ما اكثر ما يوتا به ديغوي غوتي يالا الله غنا الله توندي نيماي كيتا غابي الى كيريتيري اري ينن غبايري وقتي سنن دولم مني دان ناري يالا الله غنا الله توندي نيماي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلانوه فانه يحب الله ورسوله دي فارنت كما قال لانغادي باسكو الله موندا او فارن موندا hobedu ngari delile mutukari ira delile mutare kam waiti fadalla ala anna man la yuhibbu Allah wa rasulahu yuli am didong kenda ko serebe gan tallam munda gan ta fare mundo wallangan diwani fare tika maga langa awa alla munda wa fare munda didong serebe gan tallam munda gan ta fare munda to wallangan ta allangan den daga tendi iri delile mutukunda me buno shemun ngara diga mukusuru ta to hobe sa ante gani sere gare gare tem maga gare gare na langa har kafir ngari anta daga nanda waina anta to Allah garunga nyana kebe jaman koni arna kafirun la ton din nemai arna munahagun la ton din nemai aw arna to nyangundano langa arna hayano langa guru bali kundu basin tai me maga siren kare kare na langa anta am gonto Allah maga ah khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhabu wa la hum yunzarun khalidina fiha iwaddu mena langa ndeke nukondi langa ndeke iwaddu mena mwanda amana nikanga ke langa nde wanyana sababu wa nikinya jahannabai jahannabake iwaddu mena nukondi iga memura unarukia langa ndeke anyana sababu wa nikinya jahannabai iga naru jahannabai nukondi iwaddu mena nukondi la yukafafu anahumula adhabu yangangata ntani wanikama wadahumu yunzaruna intitere nkanaka indai tiren kana haru honne na yangan katan kutubake galla gahiyene kentano jannabadunke yangan katan tawne una kama barai me huan koto kutuna kama dakun ani daga ina hamima jinta elli tikatia igana utukatia gunga ani ya gumbi ya gunna yere jindi igana mini anunu le mun kutu kencho kama gari e wa kembire ngari nya jinta etanariti ina kenka jugi mun kama anu hatun kaja e wa ihatin ka kullama narjidati juludun badalina ha juluda khairaha hatin kha gana biya gana nya min Allah na harabu hata kurumbata na yadi ewa igana munda nambu jahanna bari gari ewa malika ewa jahanna ba malika nun qalo malika ewa mi ngonda mi nagge munda gari ni sampan ni sagandirono lagahi antano hari gana muru ewa kembire nga imbe malika amma tana alla gari kunda alla na har kota bana yanga katan nundira imati hari alla na yanga dan kutibaki kama kota bana de imati alla na nundi kama kotan chugaire ti kota bana ta alla na nundan yikun kama alla ne jabina nanti ka katuan gondino kama kin ci halle mako ke gaddangi arna utanga jahannabai aha wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa ilahukum ilahun wahid aqakkaman nikaman bani ayde birembe kaman wara kallamun tengati tuwa unnam magamu arako yere jaga ho hana began kawa bangene tuwa undi kenni tauhidi nyai Allah bana lemmahu wa ilahukum ilahu wahidu agakka manni kamambane ay anika mambane tagandendi anika mambane magankutundi anika mambane tokonundi anika mambane nanti batin nankregra baniada la ilaha illa huwa la ma'budu bihaqqi illa Allah la ilaha illa huwa kamane suntanu kebe batin ani tomu Allah gati kya kahide magati kamane tanu Allah gahe kamanun gabunganu megarunyani tika manentanu kebe batin ani tomu Allah gahe kemi kamana kan kawani tum Allah gahe jalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yaduna min dunihi huwa al-batil Allah imeda kenyo suratul hajj Allah ni tumuma kubinu gabatinin nanya Allah gahe kunni garunya bati honu nganu de metungu anti garunya ni Allah kallem ni tum la ilaha illa Allah renike magati la ilaha illa kamanentanu ganta Allah ai la ilaha illa Allah kamanentanu abati ngani tumu ya ganta Allah kama nungan usurungi bata megarunya ni Allah kandeni tunga la ilaha illallah la ilaha illa huwa awrenike arrahman nema logonte kama nyani Allah Allah tukunya ni arrahman ukari arrahim hinna ikirikarente kama nyani Allah aga muminu mpillan wakana bil muminina rahima aga muminu mpillan la yomarika mankota arrahman unatukunya ni arrahimu nyatukunya arrahman nama kutunya ni arrahimu nama kutunya ni إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات Allah tawakkam patunya rita gandendi wal ardi arungunyam patunya rita gandendi angana kamumpai kamukeli danke korali danke sanu ari kiyuku Allah warini kuko ni kutta gandendi atimanna li kabaku gabe awakkam munta gandendi kam patunya rita gandendi wal ardi arungunyam patunya rita gandendi ada munyanya mufaradu nga Qur'ana dia na munyalli tili munyam patabani ay oda kyon kona gara nandenge oti pasike munyanna meka makamada kenya ni Allah ga nyana go munyam patabani kem palle munyam khali nyeru ay huwal ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mislahunna Allah nagara kam patunya ni taga munyam kana me nyeru ay warin khali senda hatam panjo ti sire bangana sire tonya na subude hakka uta munyendi dunari yere yomal gaman ko tai wa kutunu ma munyam pata nyarundi na ran kanninga kenda koy munyam kan nyeruwai o munyeke tagande kaba ko wadi de Allah gara munyen tago da ngani kundu Allah ti alam najal al arda kifatan ahya wa muwata Allah ti ali ke ma munye kida gara suturaiba agabiran ton daga karinto Allah gara munyen taga nanya ko buteli manya o gana hurella ni hure be ga munye mure anga ngaliti kamunga ngalinto na hure ngari munye mure anyoda suturaiba amanyoda suturaiba Allah ganda munyen kamanyoda gari na munyen ka wanda karatata nanya mere mbine nga Ora nta jaba na sherera di okun mera nta katini munyanga na ndo ha yushurono anyoda suturo obiranto ronga dintewa ke kamane ni tunkanya na munyenta ga na ndo danga ni kemu godi anna jaba mu gobe ga ranca ga hurun narare ananya suturai ananya ngalinta nda suturo ho ha junya na kamma Allah ni kamane gara ke da bare wa ikhtilafi layli wan nahari aro urundo kemme sobiye kenan ke kulleni noro ngakeni ke binnyan bitenga keni noro ngakeni wa tilafi al-layli wan nahari yani gari tawendo murai wakati yakena taw wakati yakena muro ken wa tilafi al-layli wan nahari ikhtilafi al-layli wan nahari yani kotai anya galintenga keri kotai anchunantenga keri wa ikhtilafi al-layli wan nahari yani gadi angana ke kiyoro ke wuro me soge ke hay gailam ko pay ke benyana sere gabe karan ko dire kiyondo wuronda ke me soge sere gabe karari de kiyondo wuronda ke me soge sere bare sere gabe ga dire nan ko dire wuronda ke me soge yani gadi tai kena deho tai kena gelo kome allah imme gati ke allah ni kamane ga wurondo ni kiyendi ina kiyello ni wurondo yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli allah ti kiyani ko tai tai wo ina kiyello ni wurondo tai na wurondo ni kiyendi kena gilo kena do kesunu wurondo kiyemme soge ne wa allah ti wurondo kiyemme soge me hayke kundu awarna ko kane nanti kaba ko anadi wal fulki allati tajri fil bahri batoke be ga wurnu hangen no gondi alu batoke be ga no hangen kam fira wanyana jerafiya nga anugo hangen no go awanyana bimana ada hangen kam o ga nanya jerafiya nga sasa ida yokubugani ida ewa uruhono bugani ko gaja nyoku kumurnu hangenya wure makenya hati gaja nyoku wono kumurnu hangenya wure iru jamane be ga nay gajana gelli ganari jamane ngai ganaro hangen ngoni gana tummi ganai bakai kinyan jamane ma fi ke jerafiya allah rabbatunu dabar kunga wurmu hangen mure wala arawanya na kamma ko allah gati gari annabatun gari hangen kamma kale alam ko gidi gore batunu tanqanu kunga wurmu hangen ya kamma na fi ke nyake mbire ngalali bahar kesu wadi Allah ra taga hono kino wuru hono kuno wuru no jinya wure hanne mure Allah bato dabaro danga ne awuru no fangen kamma mimma yanfa'un nas ti ko ngaha be ga hada mare munna hana bato kino manu murnu bato ke wuru te kebe ga no gonda daga wuru no aro huwa wuru no hobe ga hada mare munna hana kenni yoke Allah ra duna taga ke dingira hulana annani ke tiren qabila nyana ke jamana hulana antanya na ke jamana annani ke jamana ga ke tin qabila nyana no antanya na ke jaman bane annani ke soko ha ke jamana anta ke jamana ke soko ha ke jamana anta ke jamana ke yoke ke jamana anta ke jamana bato ke ana ikinyana me keni ne mai hada mare munda yitire me be ganta soko na ku jamana ma bato na grinda ga soko ne jamana na tinya ga kuma hobe ga soko na ku jaga ganta soko na ku jamana bato na uto na kinyano yokebe ga kuma ga ta kuma ga baton na uta na kinya yokebe ga kuma ga ta kuma ga baton na kinya gai bima yan faun nasa wato ke urutu honye ke ga hada mar mun na wa ma anjala allah minas samai mimmai aro allah ga gi ke be yan kandi bakka tabulendi ke sama anni tabulenya woni tabulen no kuda kamunya di ke kamatte ke khayan khayan na yan kam bomba kamme ke me yan kam gohiro allah manya na guji tabane munyen kam no halaki agutu hutu yan kana allah na yan kandina na gutu hutu yan kana allah manya buru tabane aga munyen chu halaki kaba ko nyani ke kamme ngari allah ma jingurndi jingirndi te munyanya no gumari tai jingana ga gilliti urerai jempinga humurera na yole hilo kataga kinya kamua mani nahani Allah ga jingira ne do kamuma paske anga nyini munyandi tintinga ngadi tintinga gillu ngadi gidi gillu ngadi gumba goro ngadi jinga na giritu munyanya ranta kun tintinga no kamma kita ranta gilu kamma kita me Allah na jike giriti kamunya na su kita aga gilliro kamunya no kubet tintante awayan kanan kamma gire nyaga na awayan kan kanma anga nya gumba nganga juho mo mo awayan kanandi kiyan Allah ga jingirni ci kam wonna nyoda na hay fa haya bihi al arda ba'da mautiha kenji Allah ra munyen ngalindi ti jike munyeke kallem palle Allah ra ngalindi ti jike ti kuntu honuma na kuntu honum bu andari ni ngalindi wa bassa fiha min kulli dabbati Allah ra tagu ho ga gungunu munyanya kamata ko hongani Allah ra susanki munyeke ka kama na tagonto sanku munyan kamma wa ata kullu shay qalqahu summa hada tagho sugadi ando tage mo began kawa Allah da kinanga adan kanda katambire mo goma angana kinginyen pay kundo adi dan ke logoy agi kinginyen daren no gonde kamme ngana ro katay annare menya ngalla kambu ngada ga baka jinna ma gayoda kunda ke tungayo kinginyen ngana illallondi kinginyen darandi ananu gunenya kutuno puro kamenga na ragana kamenga na randa sa hamma ga shinu konda ke koyai kinginya nyilenga na kinginya ndare no gondi kamenga na rada ga nasahi anna kingunyu ngalli ga su banan banan ngana na baka na warashel langa ndaka we na shaga ga na rundi konda ke koyai daga honu hay kunyi megani ire menchara lemmeke tugune wa hinne nai dabanu nyare amir awi me dabal daga na katan na yiga me ay mere meke tugune wa hinne nai me lemme ngana qora ga kari bakari birebe na nya me da gonno musin nem pai are menga awasuru ga Allah ta katina ma tugune ga musin ne lemme ga qora ga kari bakam mandeta a katan a lemme ke katana bakki duwa iwire mu ko qoro ni wa hinne ne Allah nda kempin nai reno ei lemmu ngana koro lemmu kuy gonu kore mpalli nanya manda gonne wala manna nya lemme nda gonne iname kambu iname kata wa bassa fiha min kulli dabatin ghari anke ngatta ko honu ngalle munya kari hari ni ahate ke mengari amiso ma kenan kotan ke ma sankan na tanu mari sankan nan gudu honu mari qagadire ne ade aga birene ke be Allah ra kuwai aga na buyi kumenda ga buyi sakuran anta sankinai kesu ite kaba koyi ba Allah ni kaba kon tungka na gara kedda bari na munyan taga kundu na kamelleti na dabanu chanke munyando ho ho gani taga hunya sanke munyandi taga hodu wono anga nya tuona nga mugobe tanga gundu honu tanga taga honu tu taga honu wono iga nantir na to gonga anga tin anta ke ken to gotu koyi ngati ni take to gotu serebe ga nanya kembire nga ilimre hayawan mana na tege honun kibaren karan ni tu sero be luga ken golle nga iwa kaba ko gore tu tege honun kibaren ni Allah ni kamana gara ke gadda ke dabari ada kullu kerti mani min kulli dabati ada kenya tin wa bassa fiha min kulli dabati desa wura na tege honchu tu Allah na ho ho gani tege honga gara sanki na wara ke munyadi aga kunga ke betu wara ga ganta ke betu wa tasrin fi riyahi aro hankenyi lampu pay wagati hanken daro kimbaka nyai wagati awadaro kinkanna nga wagati awadaro hankite nga wagati awadaro sahili nga wagati hakukadu menaka wagati hankeke koteni wagati hankeke kotehe wagati hankeke tenyani wagati hankeke mulle nyani wagati hankeke riti khairi nyai wagati hankeke riti bona nyai adiga nko Allah di halakiti hankenyi Quraishi ale hajabu gara Mekka hun nanti wada gana silama hun buruga i wada mu'mina hun buruga Madina Allah ri qatati han kenyai na farinde mati han kenyai han kenyi lan ku payya ni gari wakati ana tabulen janki wakati ana tabulen kahumai wakati ana tabulen pombe wakati ana tabulen tirin tirne wakati ana tabulen karajin na bugari tisrifi riya han kenyi lan ku payya ni kai wati hankenyi go karne adu watenya lini wati hanke tanana kara halle na kem panki anaken mate nyonto hanke warna do mikro bunya lini hanke tanana kara na kem mikro bunyonto كسوني وتسري في الرياح هنكن دنك إلا نكوبة يكونو والشهاب المسقر بين السماء والأرض أرو تقول لك غبيغا جنكو جلن كوريني كموندو مينغا تقول لك غبيغا جنكو جلن كوريني كموندو مينغا توانو يوتاني أغنغا كي تقول لك غبي كمبرينغا قوغو جيكي جباري بيغا باكي تيكين جباري أنكبا مي أغاقا دغنا كموندي نانيا تقول لنا هنكن نفومبي أغنى حقو جينا أنا سانكا نبو وترى الودي غير يخرج من خلالها انك كمبونچ نغا بكتا ان غيرني كبا كون كوره كغال كين برين الله غرا كوسكو ناندو تالتي لا ياتي لقوم ياخلون اتكوبن هيك كوندو داغمانچا غبي وكل شريدا حق لغا شرسوا سلسو حق لنيغا نغا فهمني تامبك لكي داغمانچا غبي وكل اندا ناكوي الله بانياني تغاندانا ابانيان كوابتي abaniyani itokununga abaniyan kawati magankutunga ewa kenga lana ga kallanka mulare sikama taw manchaga biya kare haqqal de sura arna haqqal roi uga fahamili taqilu be ha wa minan nas man yattaqidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من الله تكسو حل من الله هيغرا كوبينو بانغاندو داناني كوندو ايا دانغين تو كودي دي الله تكسو بانغاندم پالي سوروكيتي سوروندي من يتقي من دون الله اندادا كوبينو غرا كمانو تنانو رغا مونياندي هوبي غايتي الله ugara kubenu shiko kunu kusuni Allah take honu kusuni kabako nyi galla tunka unko ini sirai mekesu halle suruwa surundi kunda kamanu tananu raga munyendi hobi ga heti allai yuhibuna hum ka hubbillahi igi kamanu kumunda koiga Allah munda mobe yuwonoti yuhibuna hum ka hubbillahi yuhi kamanu kumunda ko mu'minu nunga Allah munda mobe kakebe sahantenga ni yuhibuna hum ka hubbillahi iga Allah munda mugosu yuhi kamanu kuga munda kunduma kenchuronkite walladhina amanu ka allati shuruku binuga tungondi asaddu hubban lillahi kunya qanuyen kotenni allara dinan ta mushrikin allan qanuyena diga muhilli waqiqat mushrikin gi borin qanunun mugosu mu'minina allah qanna nan kotokena arawanya na gani mu'minun allah munda nan koto mushrikinunga mana mushrikinunga allah munda mugosu mu'minun Allah munda nan koto kenga parce que mushrikinun Allah kanwe yikunda Allah kanuna hotana kanuka hin Allah me mu'minin Allah kanwe akenda bani akano maho hoka ko galle nan koto ko awihi lisutu mu'minun Allah munda dinan ta mushrikinun gi bornu munda mogobe mu'minun Allah munda dinan ta mushrikinun ga Allah munda mogobe wayni mushrikinun Allah munda e kunda hotana qanuyen ka ho Allah qanuyen me mu'minun ken qanuyen kunda Allah bani aganu walaw yara alladhina jalamu allati surungan dangari suroku be nuga tonya mundi walla Allah watri law yara alladhina jalamu anganda surungari suroku be nuga tonya mundi iji yarawuna li azaba birebe igayangan katangalli iya gendi akota ime watunu ken kota nga anna lukubota lillahi jami'a ime watuna kota nanti sembe chuna Allah kalli anke nganda muminu ngara akota kota be igayangan katangalli iga jahannaba ngalli ya gendi akota anke nganyi muminu nchikinte ngallino jemping anna hikore ngari anna hikanunte ngari ewa akota gari imme kana yangan kata kengari ya gende gari imme wa tununa nti sembin juna Allah galle to nyaunda nun koni wa anna Allah shadidul azabi imme wa tunu akota nanti Allah ni yangan kata poten dunkena to nyamundano ngana yanga kata ngari ya rendi akota imme watunu nanti shembe ntunkane Allah yi to nyamundano ngana yanga kata ngari ya rendi iwumme watu shembe ntune Allah hoyi imme watuna kota nga nanti yanga kata poten dunkane Allah yi ah إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين تبعوا كم بره مانا قياما كوتا tonya mundano ko hilla kapano ko mushriki nuku igana yanga ngata ngari ya gendi a akota imma tunu shembe tunu Allah hoyi iwa tunu yanga ngata ngote ndunkenne Allah yi iji tabarra alladhina tubu min alladhina tabu birembe kube nuga bati kunga barini baka soronga kube nuga di batu kafiri nyimmanko shetani nyimmanko bidia nyimmanko garankille nyimmanko kunga bar ni baki ibatanu kwa kafir ni manko nga bar ni baki ibatanu nga yahudi anu ni manko nga bar ni baki ibatanu nga bidia ni manko nga bar ni baki ibatanu nga mana imanko kuwa bar ni baka batanu nga kubienu gani batu kiyama mbirangama warawuli azaba mani sabura ida yanga nkata ngari ya gini warawuli azaba ida yanga nkata ngari watakata ati bihumuli asibabu tokalle ma busugoro sababu suga nyina gaduna asukuti lagara duna de angara chuki ne kebe andan na gurun koro na kinai andan nyi mebren kinai honu dire men kuya honu dire yakun kiniya honu dire nyagarun kiniya me yomal gaman kota angara kinya do kemme kanu do kemme de mai be aswa kutini lagara tokalle ma gundo sababu chuwa kutini ido mena galla garo ah وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا سرقوا بينو غدا امان كبروكو باتو كون قتي لو ان لنا كرتا ات حيا حروب ني ساغنا دا دونا كلاو ني لي تمني نتاندي ني كلاو ودي ولو تاتي في اللغه العربيه على ثلاثه اوزه عربين قنن دي لو ورني لا حال نشكي كما تكون شرطيه لو ورني شرطين كما watakunu litamanni law ngarni tinatandenga watakunu masdariya law ngarni masdarma walau fi qawlihi taala waddu law takfuruna kellaw bihaike ken masdariya nyai suratul mutahinatia waddu law takfurun law yiringa masdariya nyani walau fi qawlihi taala walau shaa allahu ma aqtatalu albagra suratiya kellaw ni surati nyaino كي آية بقرة ولو في قوله تعالى لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لتمني كنا رونا تندني أواغو الله قد آية تندي فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين كل سورة الشعراء لو كنا نتندني إلى نتا مانا كبينو غدا إمان كبرو كبتو كن قد نتا تهاري الله قد نوسا غندني كتا دوني فنتبرأ منهم وغنا باربك إمان كوكوي كما تبرأوا منا قوي كونغا باربك كوكوي قياما بران غير موبي كتيا أنت كتيا الله را كان دونا ديري أنن كلون تو قني مدي دونا ديري نان نين نيا أنك نان چوكيني تي وانك جنوبنو نيامبنا تي وانك كتل لغن وران كيني فارنا تي وانك كتل لغن نندغا كيني الله يغن نين نين يوم القيامة كوتا غنا شي قيامة بران غينا باري باكا غينا تي الله يمو كو باتا كين غنا كوني بري بي كو بي نو غني باتا كون غنا ديمينا ينان نتا تي هاري الله غنيو سا غني كاتا دوناي او غنا باري باكيا oni batten to kono Allah bane batu ona farin killem mun dona tugoi ken akitta Allah timani kadhalika Allah ti kubatta no bi hayke kundure aga daga imman ka buru batu ga maga wabatini aga ni ga nan tugi Allah farin tunnanya danke wa kunga makenya nya aga daga imman ka buru batu iga bari baka ya Allah gara aga nimisi moke be kundure kadhalika yurihumullahu amalahum wa hasarati alaihim ewa Allah na kuhila kapano ani gollum kutunchu koni Allah gara kunda suwanya ni dan nimisa iga nimisi dan ke batie di mogobe de nanti haruga ni sagane kata duno wana bari bakya de iga di batu iga nimisi kendi mogobe de iga ra golle kutte sunya idan kukana kuda duna nimisi na siru no kumbunya serebe gari duwa kini yaba serebe gari remme kini yaba serebe gari na uren chwa goro na kini angan nimisi na suri lagara wanga nimisa mbati yake ni mugobe de anga nimisi na suri lagara Allah ni gollu ku kutunju koini yake mugwari wan nimisi na suri lagara ka yala agempe ne nimisa ke gaba na iba nan nimisi ndang golli nyamunte jiri anga di batu na faren kille ngara na tungungara antugu di batan nimisi kendi angara ho ho kanyi da nan duro kembo mbori da nan gaji da nan buti da nan na gure ju kanye katya an nimi sagari ya la hin kan pe kenya wa ai allati kamanu madaro jahanna ba gano ni hilla kapanu ku wa ma hum bi gharijina minan nar igana ru jahanna ba imbe kari intabaka inadiya kudaino intabaka ikhwani mamur ibn abdul wahab gara ke ayat tafsirura atangana hai allati serebe gani anga kebe bata anga Allah mundare anga khannam goso anda Allah ga nukunduma Allah ti kunya ga naru jahanna bay mendi tabakka serebe gi batu honya munda din Allah ga anken kubare nyana kam munda gara kunya gi iga ibatu honu munda goso wa Allah ga munda kunduma me serebe ga ni batu hon ra Allah ka nay meduga na ga nu dina Allah iga na tan kunati Allah ya ranta kunana ai ganata an kunati Allah awa kunati Allah pau garendi me ganata an kunati ishe gonga tungun kama anati inta kunana tai kenda shegu ke darudina Allah mama darudina Allah but ho be ga maga duna di de arawa aranta kunana tikenga ho so ngana mundan na shikina di tan kunati kenga ta aranta kunana tikenga kan ganata an kunati Allah militi bane awa kunau tamminyana kendi batu hon daru din Allah mama daru din Allah kendi batu hon kanu din Allah mama kanu din Allah bo ayam paida sirebe gana Allah kanu ko angaram batu hon kanu mobe de yomar gaman kota anke nyanta baka jahannaba yimbendi sirebe kengara yi batu hon kanu din Allah Allah menan ke mogontu dawara arna prashin kinu ah ya ayyuhan nasu kulu min في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ابن كثير لو يرى الذين ظلموك puro agana fahamu agar hatam panche bero kendi ati qala ba'duhum taqdiru likalam ati gonuti digamen la nyini ngani kebe ay wudarndi mugo ngani kebe law ayyanu li ajaba la alimu hina yiji anna al quwwata lillahi jami'a kel jawabu law kay garitin mugo be mana iganda yangan katan ngari ya gendi kembire inya tunun nanti sembe juna Allah kenari moyi boy ay al hukmu lahu wahdahu la sharika lahu wa anna jami' al ashiya tahta qahrihi wa qalabatihi wa sultanihi wa anna Allah ash-shadid al azab kama qala ta'ala fa yawma idhi la yu'ajibu ajabahu ahadun wa la yushghu wasaghahu ahadun ken honu khallena law kay garanya mo kebe yiganda yangan katan ngari ya gendi inya tunun nanti sembe tuni Allah qalle inya tunun nanti kite tuna Allah maga inya tunun nanti hin tuna Allah tun ka gunda Allah karabande mure ati gari yaqulu yughalu watni gari law ya'lamuna ma yu'anniluna hunalika وما يهل بهم من الأمر الفجيء المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لن تهوا أما هم فيه من الدلال يقولون قتل لو كان ما ننغني كبه أغتي لو يرى الذين جلم ما نتوني مندانون غندان غري يوم القيامة قوتا هي كانون تو بيغانو هي غورو بينو غانو يغاندا كومري يا غندي ناتون جمبينغا ايغا كي سانكون تا غودو كي هيلا كابيرو كي كافرا و كيمبري لا ورا لا داو كي كي هيلا لونا دي ها كيمبري نغا يا بيغا خارو كما لما بيان تعالى انه لا اله الا هو وانه المستقل وانه المستقل بالقلق سرا يبين انه الراجع لذمي قلقه birembe kaman wara kallan wonte ngara koda halle nanti ke Allah nda ko hotaga iya ne tagandana wo ke aya rinje gari doru ado hi hak o hak renyan kan dit tagandu wonu nyadi yere awarna bangando daga ni nanti ke Allah ni komo ngari jagandana kan ya ayyuhan nas Allah ti soro jama nanyi ga ola kagara nangaso tuwanu maga ya ayyuhan nas ngabarni makka ngaya nunyadi قاري آية ندان سورة ندان تنتوانو يانقام مدينة يا أيها الناس الذي سورة البقرة وكني أرو سورة النساء سورة تنورن فقرين لكنرا يا أيها الناس ما قلني لميغا يانقام مدينة غا سورة الحج يا أيها الناس ما رني كولي من مدني ينوني الله يمياناتون أغرى كنية مرادو بي الله تسرون كلو مما في الأرض حلالا تيبا kebe ga munyandi kada iga halale nyana kada harame hobe ga heti harame tayiba hobe daga munte gane qabus qaba'is bahe agati halala ho haram min tembugadi agati tayiba qaba'is mbugadi wala kebe ayme ahalala tenni adaga munte kani honyo unte kahe tayiba ken ken ha yugonu gati halala keni allah imme gara kebe harami lesirni ama agara digin do dalle sirna ma haramu tayiban ni golli nyammo parce que nagure haramun tenni fasonu hille nagure gono ay melle shirki am param nagure gono golli mugo nyanda haram makempe nagure belle shiringa harami dolo dolo ke imme ma harami ba anke ngana wondi shugo fay wondi shugo ke am maga tanke akinkin ni shiranga karno kuna chenyiga antagge monai ga mani sabura suko ki me harame an kallehe makempe hoy go wano a harami ti me jati nyi hoy go wano golli mugo nyanda haram golli mugo parame ende kanga misale ni iri bangolle angana na buren kita ti iri banyai yala kalshi ke be gam mangara golli iri bakari yala shefa ke me so binde ni shefa ke me am parame ba ha angara dollar ke be kita iri bangolle dollar ke am parame ba ero ke am parami golli mu ke anda haram sino na gure ke me haram unte hede me golli mu nya haygara ke haram am ba wala anda dolonya gaga agalishi angara galishi ke be kitati dolo ke yala galishi ke haram ke me golli mu nya anda haram donc difference be ke na ga hobe ay me jati nya ga harami ha kenta daga na shirida kaina manka masala dolonya me jati nya ma harami ba shirida nari nanti wa dolonki ni ka daga nan naraga antara gijin farenci yan haram sirin ana ritiwa gijin farenci yan kinna wada na ragaba antadi kamanda ga kebe maganta da antara shire tanada hobi li sirinya ga harami antara aga kebe maganta da kenda ga na kiri shire antada da kenni hobi li sirin ga haram gijin farenci ye dolo wala jiba make he hillandi kebe golli mu gongara haram anke mbegara kita harame kita tangoli mogo nga harame anke nyamaga me angana kini sereta na daga kama na iga masala angana nagurebe goli ti iriba nyai iriba nagurekebe gama harame anke nyime na iga me angana kini sereta na daga kena na iga pasike nagureke maharamu goli mua nyanda harame anke mwa me anke angana kini sereta na daga kama na iga kende lene kanga Allah fare sallallahu alayhi wa sallam Yahudi anunya kunu anyara gana Allah gati Yahudi anunda ngani sama'una lil kadhibi akaluna lil suhuti Allah ti Yahudi anul gara terinkanu ya harami gano nyani menyi Allah farem kunu anyara gana aharami kunya maga maharami farem maga u Kenya sabura iriban na gure ngana maga igati na sadami agam pagadaga sereto yuwati nana kini serewa wala anga kini siri be daga kenda me haraman kenya maga agana ke difference tari na bure wono ay melle siri nya haram kenta daga na siri sura antali kaman yimmer antara siri tanada na bure wono ay melle siri kema haram ga golli mugo nya da haram kem parami kebe gara golli na kita haram kem ma me ma haram siri tanama rawa kini siri tanan ken ngara ah honuti halalan tayyiba mana kebe haramun tega heti tayyiba kebe nyugun tega heti honugati halala kebe lesri alla gama haramu tayyiba kebe ga angara golli na kitati halale nga golli mo nga haram amma aga nan na gurebe kitakundu garaiga munyandi wala tattabi'u qutuwati shaytan kama daga shaytane goldum batuda shaytane gollu kama ga kumbatu kunyu goni kanga ko makka kafirun wani bahairan nu shaiban nu wasilan nu iganye harami ni dum magan nanya Allah ga mi harami sere gam ga Allahu halalin te maga kem parami dum maga de hari shegul islam bon te me ada kenya ko nantin ke brante ga dunai anna ce kabandu maga ndab basarun dan kabandu maga tikenta daga nanda sere ko ne rawahi wotto kono ke gande dinke ewa watei nga kei gande ranta gemme a ube kei gande nke gana gemadi ewa nkili manta me utu serera hoto kono tikenga mena ntinge bara dunai anna hodaka munto njiga ento kono kema daganda serera na hodaka munto ho halali nte hodaka munte alla wa iga ndento kono tihinu dantandoni ahana atura gankama dokotoru ndankabai watebe ganga maga sukara njiga watebe ganga maga yage iga anga walaki angana yagen tokono tike anda sukuran tokono tike hontanga anda tokono tisa hanca babunya yi a ube kei gandin dan bengke gara iga kota su anta kenendi a anda ken kuro sanduri gandi be anga ken tokono hontanga kendi a wala kenga anda hontanga munden tokono seretana na hai go sabura ken ka wadanda ken misale ne kanga a maramadi sina gote igwali Madina nungani sina koteri nungani ananya Umaru wa kieni kenchi nega koto Umaru ti sasa fofu gani chie nye inke Umaru nta igana na farenche banuto na nyini iganta chie kita Umaru la chie nkabidwa sirimendo te aji Kenya igana ta maha tena mpina ara chie nye nkabidu maga tipa sika ikira nta taunu chie nga na iga na mumi ninu kutuntuko iganta chie kita do sireta nana hancha abuma hodda ga munta Allah watto kono kanan tinke barante nyana dunai Allah gara ku beno halali ne nyadda ga menga serira tanga kun ka banan dum ga duna dum balle hetike nga kenta gemmanda wala tatabi qutuwati shaytan kama daga shaytani goldum batude innahu lakum aduwwu mubin shaytane na gara konne ay akonna gumbanga tenga ni ba kada ga dukurusa ha innama ya'murukum بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ شَيْطَانِ أَنَا غَنِيَ أَمَرِنِ تِجُنُبُ مِشُونَ نَغْنَيْ وَالْفَحْشَاءِ أَرُ جُنُبُ قُرُو جَيْنُو شِرْكَلُو suwi keni junubu misonye setane waga nyamari niti junubu misonye ngena walfahashai alo junubu goro ko jeni hudo delo minu setane nasire nyamari niti junubu misenga mani anani ka junubu misenga na dabaranga ma junubu gorenya farlanchale lo farlanchale naka sungkaro sungkaso naka hiju do hiju naka numura awa junubu nyampana kamani setane ka nyamari niti wasika watu ikan angara junubu miseke nyangena anga dume ke anga toko ken kam manga mawara awan kille katu hotanai anan kire hokatu hotanai lagaru anda kabairan dabar wala shaytani na ganya mar ti junubu mison nya ganya aro junubu khoro wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamuna aro shaytani wa ganya mar ne gadi aga no hokko Allah hindi kebe to go banta gamba ina tikira atiful am atiful qasu ala al am dirin ga Allah ga tikabairan junubun bane angana hoko Allah hindi kebe gantari anganta kebe taro kabairan junubu ndio memanne Allah gara duran kare gare nako akoro en chabuda golloke bonen da akoro en chabuda ngani wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamun shaytani na ganya mar na gana hoko Allah hindi kebe to ubantam ma sere dike dina de anga kebe to ako anganta kebe tutilla adri la alam tintatum wala anga hobe tonna ko anga dawbe to tantatu anga na hoko Allah hindi kebe gantari setanen nyamar kanne nyane sereni ni kurosh ke ngade ah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba birembe Allah gatum ma shaytane killumbatum shaytane killibatte agullumbatte junubun chuwanadi o gonan lankutay nyangi angana dabaranda shaytane gollembatu yo ko ayarin to ne Allah ti waija qila lahum gellangana ti kuka manunda ngani ko be no gara shaytane killukubatun nanya Allah lankutano nganna kutay dabari nan lankutay undabari shaytane ga kamani nyamari ti junubun sendo junubu gorenga againi nyamari ga ina hoko Allah hinde kebe to agoganti ma wa idza qila lahum anati kama nundangani ittabi'u ma anjala Allah Allah gara kebe yang kan di Qur'anani Allah gara kebe yang kan ni hadisen ni farin nenen kama kara kumbatu angani ake ku kama nunda ina mani jabina kara junubu nyange kiro Allah ku teke ni wara ado bidia nyange ado na hoko Allah dinan di kebe tuwa ugan taga ma karara ke wara angani ake ku nila khali watini bal natabi'u ma alfayna alayhi aba'ana inati ay okubaro habanu nyikebe kamuna kenya batta wajadina alayhi aba'ana aru kenchu ambana ma alfayna alayhi aba'ana okuna honya batta okubaro habanu nyikebe kama awo kunga kebe kono kunta kenya batta inakia jabu nama okubaro habanu nyikebe kama ona kenya batta alati awala ukana aba'uhum hara gananyi habanu ganya la yaqiluna shay'a wa la yahtaduna aganayi hari habanu ganta ko hakkelene dinandi dinan fami subanti maga aganayi hari habanu gamai kande kille kamai kuntini ne habanu batu kenya di imaga kenda barade ogara ko mobe nan qaso sire haba aganayi delili bangantin kam mangara nyani akoli diga munda nyangollu awa Allah khallen kam awa faren khallen kam batu amman pa batu keri anda Allah khallen nyabatu anda faren khallen nyabatu me Allah ti gella ganani haranke mpaba gani birenya ho gani dina nya ta ho ha mini diman dinandi amai kande killen to manka ma anken tinanna kenya batu ma kenya de angaram pa bani dinan pa me sunta ma amai ga qara fa me nta ma to agunta ma anta dina sheda agani kande kille gabe kama kande kille heti ma ram pa batu kenni wa Allah ka ba ko shirenga shirbe gi ha ba batta kenni ya haranke mpaba gani fa me ga ma harankin faba gana ganyi agamai kande kille kaman kin tinana kenya bot Allah tanna maga kenya sire su garan kis maran ko guran cir hana be gaddangi akoni diga munda nyang gudunda daga killum pai iro qur'an ndo hadis nga gemal alhamdulillah iro qur'an ndo hadis nga mabu bugi kamare anni waran Allah kallem mundo anna farin kallem mundo annan tugi kenya ha ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا التي سرم مثالين kube nuga kafira go igali habanu killu nyaita haraga nanyi habe hakile gama ya gaho fahamini haraga nanyi habe nga aganta kande kille kama igali habanu kundu nyaita ni ikama num misale kama sali leje yeri iku awago sirim misale sirebe ka gangundi ni bima agay na ho gangu na gangundi ti hoi la yisma gangundi ho kiganta mugini illa dua wa nida aganta akhir ne ganne kira gambu ne ganne bima ke ne kanga gaina kebe gambu kafirin misale kebe gari haba kille nyaita aganta ya ga mundu a misale nga go sere misale sere be ga kamana ho gambu againa kebe gambu ken taro hunta ho ho ni gambu ne kanne kiro khirin ne ganne ke ga hiti masala tuwanu nda ke eta gu manchenya kanga awago hadamare men nagana angane dabanu kille dua kenni na daba bane khiriti to ngana gari katan dua anga tu shirobe nuga daba marne daba nu igona na anga tokolonia anga na daba ke togon krita warne katana wulli marano wulle igona togonya na shele anga ti shele ta warne katana ke ani dua anga da daba bane khriti togon na khri agar ni katana ke ni dua nida ani ketan naga niram mumanga nu shukuri katan dua anga nyini naga nun kagari iwa daba nun tongono kenga naga nira ke muma annan naga nira ke muma kanne igwa maganga na kem kwa suwarni kanne igwa maganga na kem ko ndugo meke so ajun ko inanga kanne igwa nanga na kem ko sugo ke so ajun ko inanga inati kenda nida dua ni anga na bane khriti to nga na khri nida ni anga ni sugri iwarni me yala anga dawa bane ke be khillo awarni katanga re me eshika aw ankri ne kara mankange mugo me anga ra khriti mana ke be shiga fahamu anyi na igwa wari anga daba igwa kwenye talaga nari ime angusa na burana uga na kushi makenya hiti pasika akem koni daka ni mgu me aninkili mani esika afahami ya maga afahami ya nta maga anga khili huho ya ntatu wala donku serebe ga anga rampa abanu nye kile igwa kama ankama ya re muru antugi ya kunduta anga koke daba mgu naganangara khirita tali ari amaga fahami sukita na hanak nagana ke khirindeni ara kanne muguta men nagana ke agiri ho ho yantatu bo anka gana haban kilebe nyanga tu amma ya ge muru na kungu nyai soro benu ga tuke haban kilenga inta hara fahami muru ya lim pa bodan ke kille sire na bureni amma fahami muru anke ntindi mfa abanye ka kamata nda dabari awago dabanu daban kama gana daban kai awarni katti kama ke me hebe ga turinde ke ranta to an kana kunduye kenya na Allah gati sumu illungun tonya ni inda to mumuko bukum imu mun tonya ni ranta se na tittumi umuyu ihin kin tonya ni ranta to malli fa hum la yaqiluna ko kama nun ta haqlina an anyi ne tarun ya ya idunan diga mukum ku me inta dinan to munya mukum titarukui bo seren kaga tage tike dina bei anga makati kento mum mukuta antaruma angara ho tana mukuta na koka funya kenya na Allah garinya dungunde Allah gati da bukumu imu mun tonya ni anga nyini gari nene ngia iwi duna dunche hokunya na de me hada mar me nankawa anta ga tike dina yi annene nan cha tike dina yi annene nan cha tike dina tonwa dire bei ne ne ganta sai ne tike dina tonwa hari ga sai to kota na su kafuhi ma Allah ha junta da hosuroniya ya gon hakiniya ya gon kana ha horin ne anna ke dina ngaritai dire be ga make dina ngaritin na i ya gon ma ga nan dunan na hatta na sumariti dina ewa ya go ko Allah rasuna ka fuyi iga ma dina ke ngari bani hin kin tonya ne pase ke take ke nyara ke nyane Allah ti fahum la yaqiluna iko ham fahame gantira haqle tiya haqle do fahame ganya bane ha go ko killu ni jatel laganadi ashire gani na uto ashire ga hitina wora me anke ngaram pa ba killen anga tubarita bani ando daba nyamba na hillandi hakle tanga daba nyani akka mangana gara ni jonko na daga kamane ngata tagrin de manan ko hada mari mi ngara nyana kammo tanke ndam pa ba nyike kamanta ya remu anga ma ya remu rante o kudo ha ba nyike kamuna dabara Allah tando daba ke subane arna akra shiro ke ha يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا التي مؤمنين arabe nuga tumonite limna ganka ungombo muntum miswa kulu min tayibati ma rajakhinakum nke Allah garaga warjaga kobe munyeke kama aho halalin tawo daga nunto honyo gunte ka hetikebe kadaiga waskuru lillahi nke Allah warjaga ke warjaga shenneke warjaga daga munteke aiga empalle agani nke Allah baraka sangoli nangolile agana golli sirenya de in kuntum iyyahu ta'buduna gelaga ga Allah bani abattasu qarake ho halalin te bega munye ke ni hodda ga munte ke qarai ga anin ke Allah baraka saundi gelaga gin ke Allah abattasu gelaga gin ke Allah abattasu qar halale ke ga anin ke Allah baraka saundi fare sallallahu alaihi wasallam yare ati ayyuhan nas ati hada marimu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibun ati Allah sennenya ni Allah nta hohora gana ko sennega hiti wa inna Allah amara lil mu'minina bima amara bihil mursalina Allah gara kai harun nya mari kibera mu'minun kan nya mara meide wa qala allati ya ayyuha rusul kulu min tayyibatin wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim allati harun allati kai harun da harun nke Allah gara ga warja ga ho sennebe kada iga gana golishiren da barde a gollu be nyana nke Allah bi ture allati gari wa qal ya ayyuha alladhina amanu atim mu'minun kada tim mu'minun kulu min tayyibati ma razaqnakum nke Allah gara ga warja ga ho halalin to daga mun to kube kada iga summa zakara rajula kem palle fare ngara ke ko ara igo igo khibaren ko yutilu safara igo kira terndi gille anya atire terndi gille as as akhbara igo ke inten chankente ko be ngai go ke haten chua yamuddu yadaihi la samai igo ke nikki tumpi lutu kamunga ya rabbi awa allah nyaga na tinkama nkama wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghujiya bil haram fa anna yustajabu li dhalika farenti keigo mana duwa munjabu mani mewai qalla na duwa munjabi ne kambo na nyi higo gawan terenden ni duwa ngenjabi dingiranya hata ge ngai as akhbara duwa ngenjabi sababunya ara kittu mutuka munga duwa ngenjabu sababunya ya rabbi na allah kirti ke toy duwa ngenjabu sababunya afarenti ke sere haide ai gendenya haramenya amini jinya haramenya irame biganya haramenya ni abire haramenya atalla na ke jabin kabu fanna yustajabu lidhalika alla na ke jabin kabu donc harami igana farenda ando mundo jabi ella tondi harami iga inganya na sababu sirendo nganga ta jabin arnu kishi haramena o allati mu'mininun da kara ho senne bega munyende kada iga kana Allah batu aro na ko jaga Allah gana ko mengar jaga kinne dunari na neman kinanga nema keiga anna Allah batuwa maga nema keiga na Allah kuta sere magalla ran kinne ma iga na Allah kuta de ige fugu daga bari nundi ige fugu daga dolomini ige fugu daga jeni ranuma kene balawunya de anyi gene angana yige an ko do laga shiki an Allah batu kene Allah barka sawunde Allah tuna halale kebe ga kino dunadi warja ga kebe ga kino munyende Allah tuna yiga oni ke Allah batu aha innama harrama alaykum almaytata wadama wa lahma al-khinzir wa ma لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور birembe kaman wara kallo unte ngara kebe dengen do dana halalen ko dana ndugute kube nuga harami Allah warni go koda innama harrama alaykum almaytata allati kan Allah ngara kebe harama ga ma ko hure jiba kebe gana karati duwa a wallahi da qurushi qurushi ndi mugodi a qurushi ndi mugoga he turunte ngana hobe qurushi onta igana kebe ga qurushi Allah to gumma kuna onta igana anda gurusha masoro gondo hore mabuga i onta igana asuni jibanya kebe ga karatu dia wallahi da kurushin mugo i gode sariyan kurushin da mugo ga hakanya jibanga mai tatan niki ai ndake harama ga mugo ho hure anya i mega karati du na jibe wallahi garau akari kari mugo di hobe ga ti sariyan kurushin da mugo i aka jibe anta i gede teni bane wadamma alu hore ari ayatana ri wadamma masfuha angane qurushin dino hore kebe ga silene nambu nan chanke nambu kenyam prabi medaban qurushin di halle qegen den nugon dangar ni hore hore sui haten du chien naga wala kebe dike butte ke hore be ga rube hore ke butte ke men hore nya kusen nya bashi takwa hore kebe ga jukire qurushin den bire hore kebe ga jukku munyan di kenya subinten kenya haram munten ganni anyi wutin nan kaso tillahi ampore ore kebe ga jokinya wututi ajara ni tan tagem na mutin nan jara ni tan ahara muntenya ne asobi ntenya ne serem magawo damma masfuha wareke biga juqi wala kembire nga kencho bintenya wala hamali qinjiri ado gijim parichire gijim parichire gijim parinne honyo unti ani ewana asire guronyi mayigana gijim parinne kenya le qinjiri awa ghahara muntenya ne akato ye wo acciye wo ho ho ahara muntenya ne laha mali qinjir me hobe gani yahuda nuna sara nuna iwayi gana me dunadi doktoro gore yi gottu wanu ndoma kono doktoro gore da isai timmanni alla gara gijin parenci en haram igara gijin parenci en chige chige iranya kenci en anga tu ammali ni me yago kole anna bogo igara bogo baka mida mikrobi nino hari imbella ntake mikrobu karni hari imbe arantake mikrobu karni mikrobu nuwari angara asoro imbe ndita imbeka mikrobu ke karni me hari imbe ntake mikrobu karni e amma re kenci na Allah gara watte ngari wurano tiggi jim pare ngatte amay kahir no kuma gano agari la sami no shiri tiggi jim pare ngatte o ho ga gijim pare ci je gana adi kitano la mal khinjir Allah ra haram wa ma uhilla bihi li ghairi Allah aro ho be igari qanne mutu kamunwa na Allah tanattu gon kan kan na burshi na Allah tanattu gon nan qanne mutu kamunwa ti hotana to gonga Allah ga henna hon kurushi kalte lu shikya hana anga yike be kurushi na Allah to goy mema koni bismi jibrilu bismi muhammadu bismi lata anga ne hobe kurushi na ngara ke ko na kurusha jibe o ma uhilla li ghairi Allah bihi nyani o ay gara kuko misale nyai kore nyani sino anga na har hotana to gonko kuga he jibrila gahe pas ko da jibrila kun na mamaru ko mani gella gana ni kuy metto ko ngana koy hobe na gurusha ganya na jibanga sireta na ba wala keni hana ahillandi anda hotan Allah to gonko na hotan na to gonko anti bismillah wa ismi muhammadu bismillah wa ismi jibrila angana hon gurushi ke kama jibo on tayga wa ma uhilla li ghairi Allah bihi nyam on tayga on tay gana shikandi anga yike be gurushini Allah togom Allah togom makoni amma Allah togoko amma hotana togoko anda gurushi kunduma ken kai gane ba wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi Allah talla togom makoni ko be gaira ma ken yiga ken kanya jibai anda gurushi amma Allah togom ko mahotana togom ko ga jibe nagatandi anga yike be gurushini anda Allah togom ko de mesere ani nonani anda kurci ndo hokko kurci purun nanya nandu tindo diken kamanya te kurci ndo hokke nanya bati hoya kamanda on ta gai gana ken kanya ma jubi halanu subi ken di bore anda ken kurci bore nyada ko yiga suron daru no tai nan to karsani ke na anya ina kurci darun dukun ta bana de anga na hon kurci serenda na daroti bati enda ronde nyai kenyan tai gen kamuke nyankinga na daruna tamise karara ngani ko fare ngato na muken daro ana chiye nyiga basin ta kenga de anga na daro ti haramare ma uke daro ndenya kundu nga basin ta kenga de kenta serenya na hilaka pane de mena akurusa ra puruna daro ti batie daro nde anga na hon kurusi serenda ke mugo haranga Allah to nya ka ya jibe on ta igana wa ma uhilla bihi li ghairi Allah wa na kukalte mudanta tuwan anda hotana to gonko hobe amma Allah to gonka won tay gana anda Allah to gonko na hotana to gonka hay won tay gana wala donko anda hobe gurushi Allah to gonma ko na hotana ma kunai na gurushi ta gurushi ke tun kan go hulana ke bor guna anta kan tay gana ha anda Allah to gonko hoy kanda gurushi ke ra nanya daron do bate karasara anta gana ha faman uduttira qasrebe gana hatani anga na hatagi mani na wutu jiba ke na wara kuro haramun teke na wara Allah mari ginjire ke aru ga nyike be kurushi na hota na to gonko Allah ga heti wa man udtira sirabi ga na hata ke katta kuyi ga yinga qaira baqi aga heti ti anda jiba ke ga yin murun nani adaruran tanga kara ke baqi kurushi de qaira baqi na jiba ke ra murun nai ga nani daruran tanga an kalle bitike nga wala ahdi jiba kai ga inda haqqi kabe ga daga anda ngani daruran na katindi amma dangi ken kan adin nike wa yanu tausirin bo sa hanten nike parce que i wati ni bari sirebe ga bugo alimami mpalle angara alimami ngaja tikenya ni bari nga adi nga likebe sirebe angara anga trende di trende ki gane Allah kutayi antake manke na jiba njiga me diga me mura una tukenya bari kenaro anga heti na jiba njiga ye muru anga heti na jiba ki ga ye muru nanya darura gantanga kenya ni bari adi ni anna maga dangi darura ngara haki kebe denganda darura ngara tinenga maga dangi kebe agananya nga madangi ken kali fala isma ali ken branki nga najiba ke ga junubun tan masala baqi am misale ne kan dulle ndanke laga me hokuru shin tempai ida hurushi Allah to kunga wano anke na tan to hokuru shin te kai gana tin hokure ke be hake ngina kai gana anke ni baqi ne jiba ke ga intaran ten dan ne wain hokuru shin tenga mure ken yiga adin ne kan silama kun charyanda dinganda angana hatage anna jiba nyiga daruran pakai bo anke nda jiba nyiga jiba kai ga impalle daruran pakai hari daruran ga buanga a anti jiba nyiga nche dengan taka wanda an kai ada daruran pakai ne kanga gari tuwanu nyugono ti maga haran no gon pagatteu paske daruran da dinganda pur dulle nyamban kar hollan no gon dita dulle ngal tankalle angana horan no gon dita hobi ganyana sababu wa dulle ngan takan toruna gan takan palagana gan tamkalli awashike ngan magan nugon pagatewu anganan nugon pagatewu andangi daruran pakane magan nugon pagatewu kempe tanni hobi ga dulle ke hakem bakana tannan kempe kenye kwa angaran nugon pagatewu ta tandangi kempe ta hakke be ga dulle mbakana kempe kenga ta tuwano nyugonuti a magantanga nakano angana tunanti ngama jibe kee ga nin nugon paga kee ngana to dangi ne kee ketter ne kee latu hota na gantim maga bo angana kanu kenda ngani tannan nugon paga anyi mega natunan tanta garna hota na kita angka terende manyame itannan nugon paga ke sabuda a walla kenga he buno seminu da digan cikanni liti ati sirebe mega nati ha magan nugo ke haga me anyi me hari san cikanti ngari nanti terende manyame hota na gantam maga angara dulle ke hakken buwan do na jiba ke washeti ke anna sila handa muta anka dulle nganan laga nuku taranga ma kitan naiga dulle ga man laga ganna shiri atike ni diga chira mo siri ko beno gora ke ko ken diga chira ni mo siri wala na ko ya gaita bari niya maga dangi ha maga dangi halale ngan nan tangara jiba jiga sire be kallen ngana nya kenya jiba jiga intara dangan wala adi e wa daruran pakken ka maga danga di anga dangi daruran pakken karita anyada wala anyada wajere keda koi nanti hoho gan ko hure ngaso bin tenyan aso bin tenyan antar gana sereda metuwa nanti Allah yi meda ko harami ni nya ho nyu ntere no nya ho so bin toy man hada mar me ngana hata ga ni darura ke anga ni ga wo ya la kebe Allah gari haramu ti tora kebe anga na ga hari darura ke resiga tora ken tankita tuwa nanti ai kaman gora kallamun tebe araga ho halalin tenyana ho haramin tengade ho haramin tenga suru prasi arawa ga dengen di serenda harem painta daga cenyi nan kaso hare ke kadum pare ke buga sette adaga cenyi nan kaso kai bara kota ni aya wa hawun ga yang kallan farin ga harami farin da diga minga halalin mai ga harami ba kamane bi gara kenda bari ho haramin tenga sigira bani am paju ngana boyi tora kebe gadi angana ayi ga nanyi darura ga tana tora kebe gadi de darura ngana ranga ngana ayi ga Allah ken tora bakkan inna Allah ala kulli shay'in qadir darura ke wakati angana ayi ga Allah ken tora bakkan ah wo serebe gana jiba nyi ga tikulla hala no tuwanu tiketa ida mesuri yala haramare mem purinci nga daga na sire dawa hobe gani majhabi hanabila nunga ahmar ibn hanbal majhabi kunti dulle ngada hada mari men laga mugosu antage me anna men pada mari pure jiga safai rahimahullah kenti darura nganari dulle ndan an kita amma jiba kita amma ho kita hada mari pure nga mura daga na iga bunau semen unti kenya sahatin awad daga na daruran cha gudare hada mari pure anna iga digan cha bante anga ma ho kita awad daga na hada mari pure jiga ke Allah ni hinna na nyare mani sa guda ngane aken kara ayun kenya na lagara hate kena ho ho hure kute nya keta bo anken ka hanga mai ganna kara do kenya sa guda ngane imam na safa ma jabi safa iti ati e wa kembira nga ngana hatagi anga mo ho ho kita hada mari pure ngano daga ndan na iga bo darura manna kembire nga ko haramun tende ngendini hinu dandante na ko haramun tende ngendini nanda hana hatagi nalli daruran nalli ahillandi unatu daruran pai garan kinya kebe angana aiga awa darura ke girindini kenya na dege dinanda agana te korosa dide hana anani adaruran nallanga ahillandi unatu arwa darura ke girindini masala yala sirenga na giba chinyi ga nan pugutu darura na gilli manta gilli anga dulle nyaga nga awa daga nanda ampata ge uwa tuanga na giba chinyi ga dulle nga baka nga daga nda ngani ah me sirem patagi dulle nga posone nya haike uwa tuanga na posone ke ga nta darura ke gira nankar ni ma posone ke daga nanda wa anta danda wa ina nta darura ke gira awa ke mugwari sasa dolo dakundan ke laga dron pay kina yala wa daga na unanti daruran da kita dakunda daga jinta ma dolon mini dakul la wa dolon min nen dengan diri serenda ba da tuanu tanta daruran girdini paske akroshi dolon yimma ngana mina na dakun pilanga langa dolon ta dakku girdini don kan tagge manna dolon mini ti dakuwanga me hi wono dolon la wa kentro masara hosigan koreni iganden tanu anga igana ganyontono jintano anga minna ganyontono me tangana dolon kashi mini sasa wanyontono da dolon la girdini manta girdini anga dolomini adaganna dolomini ke pasara ke darura girdini adaganna dolomini wala me eska jarai itebe hobe ga harami eska wattenga nay shirei arawa ho harami inte adengen dinan nan jarai to harami inte ngaba la mani sabuda onta tuma girdini manta girdini ite igu imani tara kame shirei jara arawa ronan kenga na kusakara makenya inte wala jara dem babun killeni ho haramu inte tara shirei da ibadan la tadawwu wala tatadawwu bil haram farinta allakum qajarin min gamaga jarati harabide aro kotai sahih muslimu di farinda dolongari homaga atanna kenyana maniya atinna nyana itenye farinti daha innaha da laysa bidawai farinti ke wara keni watenyi meke eti sahari donc jara ndem babundi darura ndaranta dingenina ngati watenya nenga nan jarati ho haram untenga ranta danda jarandim babun dan ta daga nan nan tu jarati haramun tai paske kinni hobe on ta to yeska angana kai te wutu darura kai gilli man ta gilli sirin ta donc kenta gudan ta daga nan nan da annan jarati haramun tai jarayin babun aro igayin babun ta bana dai jarayin babun do igayin babun ta bana wai ni igayin babo wato angana iga kai darura wa gilli me jarayin ka sirin nan gaba itillan araka me sirin sa handaran kin amma sa sirin nan gaba ga sa mai te wutu makanya itu seren nang gaba kadia saha mai te wudu donku jaran dem babu darwar lantar ni tan nan jare to haram te wala kenya ni na ho haram unten de gendi serenda annam patagai daruran nan langa hatagai bane ahillandi unatun nanti angana keiga angara igati darura ke bawa girindini kendan kana kunna nyoma ka o kendan kana unna nyoma ka breke be adaga ke bin ngira ngakita no haram unte keiga nani ku hilli gama sabati no antage me anna ho haram unte kenta danda adaruran maranga a daruran gariga addan kana kun to maganna ta wa darura ke girindini ken dan kana uban to maganta daga nan na dabari faddan kana unna nyoma ga nan ti darura ke gibitike a fara ismalehi wa shirebe kita angana hatagi ken mugodiya a hetiti anyi medara muruna jiba yin na halale tokno amma dangi daruran fakkan kai fara ismalehi junubun tankenga o haramin ta kai ga yindi inna allaha ghafuru Allah ni komen cuturun dana nyaga julugu nyampana maka Allah ni yampana ni kundu ngada anda kelima kenda wasa kafuru mustanku minal miqifar miqifari ni miqif kuruhi nyanyi igana ila jaharu nyangira nga ganni garundi ni hinu hilana di angana arundi awanyi meke suturni hilani awamu kisi ni bunne ndo tamenga ama hinu hili suruba bo kafuru buhu kenye Allah kana komen cuturni i junubun dike duna anna Allah kutanna junubunya nan cuturani anasa ga na yan panda sirin ta baka sira yo mal jaman ko ta kenya ni Allah ga na ikuma mu'mini aga nan kurusina nan tin toni duwa ni suturan yan kandan kamma anda kenya anda kenya anda kenya manyi mega khire tan junubun to anken jate nan palaki anati ana satartu halaka fi dunya wa aghfiruha laka al-yawma Allah na te wa dunan dan cuturadi anda ke junubu suna sirema buwa sirena dan cuturadi ewa yere ganda ya mpamma yani kafu Allah na kumen cuturni junubu ndanga junubu nyana an cuturana sagina ya mpamma qatani da kenya ku inuni yandi de ati Allah suturan palle kamma ga duma ga yankana ike ga gollu be da warne Allah suturan palle ikamma la ba salam alayya man ya lkhani jamping ayro hadu sari sere be ndange mai punyi ni wallahi Allah suturan palle komonga munyan kamalla hala kebere junubu no duwa soro igor Allah naga Allah suturan palle jama be hayran batte jama be ga dinaran batte kana an bugan junubu nun cera kota sun tattin tunana Allah ni kumeni aga tunkanya ga kumen cuturi junubu dana yan panda Kenya ni sarafo yugo ga duma ga yankana titime ga ni junubu wa serera mai tintonike sarafo yugo anda ken kwa titime ga ni junubu nga serera mai tintonike kenni kunga sanko kusasa kiye timme ngani junuba suroi gonu tampile kilo na tuandi na ngani junubun timme mu kala ni suturu ndana ye anan chuturu junubun ni anga dabar ni serenta bakka shera ana yam pandaka rahim hinna na nyani allai awa hinna na nga darura nyagara jiba ke dengan dangani darura ke wakati ne allah wampinna na awa yam panam magali awa hinna na nga إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سروا دنگنك آية يري إنما حرم عليكم الميتة ميتة هو بينوغا حرامي حرام رمي مغا نيو برو بلين كنا غدا أودا غدا تغنين كتي كرغو بيتومو hoho ga ngari kendi kemparami Fare sallallahu alaihi wasallam kullu jinni abi mina shibai yaftaris hoho ga ni gundu honya jare nyagai aga ya danati jarake ni menchi enyiga a harami wa kullu ji miglabi mina tuyuri hillandi kampintun ka shigenye nyaga hoho kampintun da aga ga kanyeneta na lagandi ta ga harami kembeti hilloi shikandi fofon dambe ga jiba nyai gana ho hure nyai gana igati keni kampinte nyai wa ube keni gundu honye kawa jiba chie nyai gana aga harami keti shikoi nagatandi Fare sallallahu alaihi wasallam agati daba sun kare nangare ama kurushinde ko agatu gara ngari nukusona kari aga harami ko Fare ngati hinu karagi anda kungale haramu ndangindi ngari hilene kari gajang ngadi samakai ngadi nyantu ngari uli turu te ngari kuwa haramin te nyani samakai nyigai haramin te nyani gajang nyigai haramin te nyani wani farin tingkara kenya manime karagun tungundi silama unchari ya farin gatum magogoho kare aga chienta igane esi ga chiega nyigene ura wa chie nyiga nuga makariba me farin gatam maga kara chienta igane hudu huda ngakende adu haltange farin tukum maga kara wanemula adu kingi nyuku farin tum maga kukari kuni mani metungu nyerundi ha oti jarenga ho hagara gandi nitai bane ho ho kembire nga shigenye ngai kampintundi agara gandi nitai hillo ho ho ga jiba nyigana shiko ha farenga tu ho ho karantai gane nakatu farenga tu na ho ho wara umma ga kari ontai gana karago wala tumundi kita ho gani qabaish nyai honye gunte yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharimu alayhim al-khabais ho gani nyugunte yu honye gunte nyai munyadu honu ko hay garu kunyadi baganu qisu ho ye qabaish ho honye gunte nyaga na haram wala ko ani ho haram min tonga fo haram min tongoro bali anna murnu ko anu gonde kullu jinabi min as-sibai wa kullu jinmin min at-tuyuri aro kebe ga jiba nyigana aro sariya nga tikebe nkara aro sariya nga tikebe makara aro kebe nyogunte ngana ku anta igene dawanu aha me hoho gane handu honye kenga igene istisina unta kendi de hoga hangen no honye aga birine hangen yeri gati jiru honye kenda gantenya wala kenga fam ira farentin ni kenga sallallahu alaihi wasallam kebe ga hangen nati hillu tahuru ma ahu wa hillu maitatahu ati hangen jin chenenya ni hoho ga no gonde asu kurenda gantenya sori likinenya ni tibisao ase tuano iwati no kubela albarri mai hobe awa birene dunganga aga birene dunganga mosora birene dunganga e abirene jinde kundunga albarri mai sori likende tuano mwa tuano iwonu tiketa boitona hainya gelike daga adoke haram ho haram untendo ho daga ntinga nanya kambi meri tona ho haram unteke karanya khile bundini donc jidu hobe keta jarenga e kaga ho ho birana dunganga wame dunganga birana hangendi tona kontene dunga dungo nyati parce que haram untero ho halali ntai ga kamma me jidu ho agun do dunga ho agun bo o garanti baka meri donc ona harame ken no kun kale mundana haram yi hay gara ken me anya baka lenka ke warindi yi ganti ni kera hari gore yi wonu wa konno nanti hari gore ina sinya walla harenga singa na haren katundiya na ganai sare ne anari hari gore kai shin ci yanda gantenya ni harenci hare hare kadum bareke ci yan paramuntenya ni tidongo hare gore kai ga take ho halali tin ho haramuntenya na ga harami ta bane do kenya ona harami kenno kunya gele mundi ni ci anda hare gore parami basika kuwa halali do harami anaka misalin fa kon nagara ullem paramuntem pe ba ullen ana shigo katundi shigo ke sare aga sare ullen chaura ngai shugun chaura ngai ullen kenno kunya gele mundi ni kelle me harami ni ulleke no kunyan kale bundini acci en paramini ho bi nda sare bakka ho halali ter ho halali ten nagata harame ken no kunyan kale bundini wala ha innal ladhina yaktumuna ma anjala allahu min alkitab allati shurubenu ga hom pugundini alla gara kebe yankandi kitabi yankantundi ke kitabi nda kagara nda antaro qurana ke bane jisunya ne kana ru kitabi yankande chwai kitabu benu ga yanka harum maka suru benu ga hom pundi no hobe ga yanka kun no gondi westaruna bihi samanan qalila iga duna dan ken na subandi na duna na buchine ke uto na lagara na hangara istaruna ken ke na duna na han ko bol lagara na hanga na duna na han para ul lagara na hanga na duna na han mutuna lagara na hangara ma ka gara aya hanake benga dangai mati to agum mugunda no ne kaltelu shikai ba hono uga dangi aya kebe kenda tuwa humu woneti bagila huwa ita adun nasurum kumana hanga me amaduna na hamuru tai ara harame nya makenya hiti alla langana malika nunga langana huu gani langana na suwa langana ke galle yere ke da tuwa humu pukundido duna anterenye sigira murie kananka umurie togo murie daraja murie njaman na maga sanki bakano honne bega kapame na kini ngana tungu kwa kutili kia ni samana nkalila duna na hata na tuagu mwondi na mbara tungu kwa nosoronda na mwondi di duna na hanchu kwa ndindenga alla tikuka manu ulaika maya kuluna fi butoni himu illa nara akka mangana ure swiga nati tungu ke mwondi nchaba unga alla tina imbenya ronino hondi akka mantai na hohu higa nari nukundi jahanna ba imbenga anna nyantai na imbenja ati li nukundi me anga ina hoda bara gasaba muna nankinya jahanna ba ala ranya jahanna ba itabani sereswa angara tungunya mukundi ti puru daraja begi nga maga buginga puru nga imanka ube ni imanka uke maga bono puru jama begi nga jama ke maga sanki ha ube ketora hulani maga sanki kama ube nina roke na hai nina hankita sire su gara tumu mugundu cikenga alla ti angara tumu ke mugundu ti sababu ke ben naha ke bede ken naha na gobe ken naha bi anga igana na gonna imbe nyarunan nugundi ana gonna imbe nyarunan nugundi anga to awotu wanu sire wanu de gumunga no ke de gumme olo ke dina be gare haqiqa ke tumu ke sunna ke haqiqa antandi ngada nke ga hajunga munye nga de be ken goni na munye kinenga tanki kaga manda gadi sago kai inda kan tereki nengai ana ko santara sunanga jundu haqiqa nungara de ugume ke lungunga ne waju nde bana daga kunda bari puru ina kati na munye kine ke samanan qalila samanan qalila walla meri nyaga de bendi anke ngatu andu na dum paju kana kinye meri kai hi go anu ngani tumui go na ngama kenya konengara tauhid ke tungu yugano sunna ke tungu go konnenga no ken konnenta linga merinda ngama konnento go nosu nge haju gana kinye meri ke mpaju ntasuruno bo anko za tara tungu ke konnenga rati ke mpaju wa samana nkalila anda jonko buchina mtu anda duna na hamutu na jonko buchina mtu kiani samana nkalila ke maganya huta na iteta haka janna ndaga kunduta sirisu kuni agara duna na hanya waratungu na ketungu koni ngana tungu kona na bange soronda menga na ketungu koni duna na hayi wano awaroni ndanaka anko ni gara tungu koni ntungu no tikenya itanya samana nkalila wala ti sorobe lunga ke dabarina angara tungu ke koni ntungu no tina hakebe anga ina na hakebe igati tungu ke mwondenga de anna ina imbenya iga naran nukondi anta ina hoho iga naran nukondi imbenga he wala yukallimuhum allahu yawmal qiyamati lagara kota ke kama hana anjunubum pana anta ho kama naigan naran no ni imbenga he bane ahillandi lagara kota allah ta sehne danganu sehebe gani anadoa khairin chehe ta konnanda no de allah gani sehnanda su magana sehanda wangane jahannaba no ni agati ne kara kora kara kullatun di jahannaba no ni imbagin chalemu anta sehnanda ti khairi yanu keni mani me hillo he wala yujaqihim yawmal qiyamah ko tallan ta kusurundi ni junubu akoy nanti koy ina anyampa anjunubundi na nyampa maga ayi allan ti sunundi ni baki i junubuma e waduna gai megari allan ti tigana wala yujaqihim ake sutu dunadi allan ti kamannun tigana la gara anti sunundi baka junubu keni mani me shikko yangangata no shikke hetike yangangata nagatandi wala huma ajabu alim yanga kata wida ngani yomali kama nkota yanga kata kebe mamantega na agiku mamanaga yuma yanga kata nkoto enchaguda wala gabo enchaguda ewa kuya yanga kata kia kote nikama gabe nikama donko hadamari mea alla ranke dina alla gratuwa unke na nanda kolde nyakita de ewa kesu kala mbargo lini katanga donko nana meri ngi ila mbargo mutanka nemaga donko nana devgumengi ila mbargo mutanka nemaga donko nana kumandangi ila mbargo mutanka nemaga oburu sunu kuni na kenya nyananga ampajunga na kinye meri antasuruno igati hoho ni sunna nyiman kenya ya wajundi ni sunna hakikanya kama ampajunga na kinye meri nga antasuruno ampajunga na kinye devgumenga ila marahima rabbi malaga hinde devgumbe antasuruno ampajunga na kinye bananga devende antasuruno hoho ni lambarigo nya utanka ne maketa bananta tamboro nanga meri ngamka timpibe gana kinya na le nyandi dewugume amu nya mpibe gana kinya na le nyandi anta kitana imme me hada mari me kesum ma ngaka bare wala aghibatu lil muttaqin hinul lagarina allan kanna na nya maga sabari annan kanu allan na tumuke bangani tusuro so ni kande bundo dan kelambarigo ida hokko ni dangani aro dinan tumungari debeli aro dunan tungari debendi agana daga yimmi sidundi na tanta wajini misirendi agara duran daga nuku dabari ikandaga sallino jamalli da batte yeren kai debidi ngonda maninya ira lambari golla kama tamaga ti aya kengana daga nyongo gedenga sirem maga ya kenyindi sirem magi gaye lugai aya kenna maga daga imbe utu sirekari ira lambari wonulla kama ke mukoli ka kunde be dun kono i hallan kon ciro jajahumullahu ghaira arani hallan kon to wade igara kem mugu suro be no ga halle igara kem mugu nanti karsa hulani da kiya nyi debendi na lambari bolla kama ewa ho debendun kono da mengari halle ku be no ga halle ti sasa ira ira no nya ho be ge haba kitatta no ho be ga ralle tara ga ni haba ga na gayya igon gari amashire kama shire haba ka amashire kabilaka ada alla galle nyi no ko rafarin kalle nyi ko ina wara tranquili nga debende aro debende mun ku tuntu na bano wala kenga he ikumbe nuga halle ida yani gode bane o gode bane tagar ni katta gai ida nambari wombu akama kenda ban lagari ara madrasa ndabari misire nga maga nga ha mane ga konno deben ta kande chuka hai sunna de akara kulambari gono wano de me shirin nan maga Allah to mun pondi tikwa de maga Allah dinan pondi tikwa de Allah tangana Allah to mun do Allah dinan pondi tikwa yi idan kullan gurun bo funu ai go anke ngara to mun pondi kuru anna hannan jiro mpaju na shiro merine mpari no shiro de gumen mpaju na kinyai mpaju be gana kinyai de ben bandanga mpaju na shiro Allah tanta ho ho ironan no gonde imbenga he anta ho ho ironan no gonde imbenga he ya law adamari mu lambarigo nyama alla lambarigo alla galle nya goteni wala hadamari mu ku galle wuchi ani imanke nakara ananya me ubi kumbe gara lambarigo ke sagan kama alla ni ghiri bakka ke munya kama ni shella bakkanu ana soro wari batteni kunna tumuke kanu ina dunga tumuke inanke ni sutiye nande man nan tanna tumuke sanki kenche ngalla da Allah gami kun furani shella baka munyan ka manan ken to gadi imma anke mo awu tinne ke anke na daga anga to kontuna di barawa me Allah ken kalle ngana shagan kam ko da sonna ken da kudai nyon to ndana tanga de mandana tanga me ko ga galle Allah wande mana Allah ga shirbe de manan ken talla walle banan ngana i jon ko anga o banan mo meri mo de gume ku ga ni khanne mu amma ga igari khanne mu ko anke nya khanne ma Allah ga nan de mandana ga homa bonanga ha asubaru nan gondi na hari kembirenga na soron trompe gari sahande ndo modin taliba hu ngake golle dabaranda nga tampile ujine ngake golle dabaranda nga kame ujine garen kutu banda hu kun kande ni banda hu nyimayo wani modin talibe aro hoddo miru ni masari ne amel le menyani melle me ke tarati karasa kyar ni masalan ke nan tatu modin talibe nyani de anke nta jikwata kaman nan li masalan ke a atinda ngana ti sunu ati hoyi ke geme atinke ho muruniya ho antinke manke ho muruniya a kembe gari katinka ga masabu Allah gari katinke na hora ga naike a wanti waran ko sobe eh e ti ku be no gari katti ku ngati ku nya masabu Allah anke jalla ran tampa jun churno Allah ran tan de mana anna li katinke nan de manke ga en kallu nya ga la ga nan ni ga eh ha ha ah daga do ayan ulaika alladhina ashtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfira fama asbarahum 'alan nar ke aya kundo allagara kuyanga ngata dantanduru chidoke imeri surota na ibarani salasatu la yukallimuhum Allah allati surushki wa allan tashhadu di Allah gara khairin chehnga wala yanjuru ilaihim allan ta haindi ne katya wala yujakkihum allan tisunundini wala huma jawalim yangan katay ma ayi mamana Allah gara ash-shaykhu jani krisi jenana anqasu hallanga jenini kuyangan katanu nakati wadan kai Allah gara wa maliku kajjabu arum marandana garante ay anya tunka nyugo anke nyanka wana tunko besura anta kanna sere anya na besu marana anke chage nyana garante nga gadi ko duna afriki tunka nyugo ke gara kutebe anke ni pretanga ina garen duro nya ko population da agana lahiru be ututi wanya na antanya na agana digame be ko ti anya na antanya na wa maliku kajjabu marandana garante Allah tampai ni yomal gaman kota andan chenu bakka junuba yanga kata mamante wanda ngana tase hene dangano wa ailu mustakibbir shikandi aro anke ngalla danya korite nanya miskine anya dundare gai miskine dundare anidu haso bannanga ni haragri talli ina hajun troi ke tara kata sirin ankanya miskine dundare ya antara anke mpajum masru antanke maga ko be ganan kriti wa suruna da ti Allah ya ganna ki ikenti tanu mutu kata aga ikunnu arina kiniya aili mustakbir Allah tim miskini dundare nka yoman gaman kota Allah ta sehne dan kai an tampaini an dan chumri ni bakka junubu yanga kata mamante wandano ha ulaika alladhina astaraw dalalata bil huda Allah ti kukamanunde kunyanda sankunta unkobo tikandaina na kande nya na sankunta kun kobo mana ira kande nya nya ko yoke na sankunta kun nya kalishinga ne ewa na kande sankunta kun nya ko yoke na kande nya ko kalishi na ro sanku ke ri na kalishi ke kande ke kini yoke gumenga na sanku kun kobo katta duna sanku mu itanga na ngari nukuzu hadise ne aya ne o kobe nukunga bawu ke gari kobe ta aya ne jonkonga astaretu saubu bi dinar angana ko kundu astaretu saubu bi dinari kanni jonkuma ha ayi bawu ke gadu kobe astaritu sawb bi dinar inda ira men koboti dinare nga kanna nya jonko nga kita dinar angana ti gari astaritu dinar bi sawbi nda dinare koboti ira men nga kanna nya jonko nga sawbi ira men ke nya jonko nga bo Allah gati ire gara ulaika alladhina astaru dalalata bil huda kanna nya jonko nga ayi kandai bawu lokanga bawu lokandai kai esara digame ke famara bin kanni istaraitu dinar istaraitu sawb bi dinar ndaira men koboti dinar nga kanna nya jonko nga ayi dinar nyani jonko du ho bawu kirono kenya istaraitu sawb bi dinar angara baro kiro ho ho kenya nya ko kalisi istaritu sawbu bi dinar nda iramen koboti dinare nga dinare kenya jonko nga iramen kini yo kenya ma kenya bo angana ti gari istaritu dinar bi sawbi dinare kenya go yo ke iramen kenya jonko nga bo angati yere gari ulaika allazina astaru dalalata bil huda bo sankwe kenya yo kenga kande kenya khalishinga wala kande kenya jonko nga keta ra yo kenya sankunta ngara sankunta ngko na kande kini wala ko kamannunya da sankunta kun ko bokata duti kandayenga wala ajaba bil maghfira kanya nya jonko do huma ira gadi ira Allah yang payen kanya na junubun ko ira Allah yang payen kanya na yangang katam ko bo fama asbarahum ala nar kaman gora kallamun de nyimme kaba ko kuile ati manda ku sabar ndi mbem kamade serebe nu ganike kundu na tongum gonde do dunana hanga Allah ti manda ku sabar ndi imben kamade na kandai nkobo sankwenga na sankwenga yokenga na roboti kandainga na kembrenga yangangata nya yokenga na roboti yampainga Allah ti manda ku sabar ndi imbengure ananyi maro imbendi hilore kiga kamai ga sabar imbeke sababu nya ngen kamade Allah ti mandi sabar ndi imbengure waini ga sabar golle kebe kamai ga ina dabari kenne kinyana imbenya kenya na Allah gati manda ku sabar ndi imben kamare o gore da ku sabar ndi imben kamade ah zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id zalika Allah tike yangan kata haide ke yangan kata begara kusuru kita kundu asababu ngani kebei bi anna Allah najara alkitaba bil haqqi wa in Allah li kitabu ku yang kandi tongunya Allah li kitabu ku yang kandi tongunya gino gondi serebe gana tiken tongu amma ko nangara mugundi serebe gara ken tongu amma onda ngama banga ne kada ti duna na hay kenya ni gara kiya yang ngata kinya yike Allah li kitabu yang kandi tongunya wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi surubi nugara mesuri kitabi yang kanduku qibarendi la fi shiqaqin baidi iwakara ikara beru tungalla tore shiqaqan ni soge nyai me angakara tumunga kara angakara tumunga kara iwakara ide kara beru tungalla tu ha laisa al-birru tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون harisa ku aya nuna do bire me kaman wara kallamun te gara mu'minun nya mari tini jon koyi alkaaba ya ina baitul maqdis jon koyi ke wara kafirun ndo munahagun ndo yahudi anu iga barati diga mekere ho ho di gallem koni wa allah haydo kenye retu surallati laysal birra allati qairin putin mantem peti batem putin mantem peti an tuwallu wujuhakum qibala al-masriq wal-maghrib nantagana ga jonkoyum aga jonkoye kem bugura no be ken kanura aw kumbara ke jonkoye ranya hi gore mo kabe maga nyana sababa na silaminu nyigonu buandi dinandi batem putin mantem do qairin putin mantem peti tingin jonkoni kimbaka tingin jonkoni gintanayo batem putin mantem peti ke bace ndo qirin potim mantem pangani kebe Allah hayrni kenko karame hirido kay garaga naga nen chitiro kenya ka khibila illay agana kenya manda bugani dorere manda illa dore igagani dore igagani dore bace mpete oti kimbaka ke jonko eno kinkanna ke jonko re bati tim mantem pete kenga walakin albirra me allati maganta bate mpoti mantenga ni kebe yi man amana billahi wal yawmil akhir sirebe ga natunguni ti allah ruko tallagare antunguni ti allah nantunguni tai allah wanu nantunguni tai allah antaga ndi nantunguni tai abbani adu bate nan kawa nantunguni ta tukununda makan kuton chuwa wal yawmil akhir nantunguni ti ko tallagare kai awawu tuge lanyun kingana buhu na utu kaburunga kebe ganyana kaburun nukoni hobe ganyana kiyama mberanga na utu mijane nunga arijanna jahannaba gollun kanche kahitun chanke honu garagana titenga honu garagana tinoge ngannan tunguni tikiswa kenu li yomil akhir sirebe ga tunguni tikota lagarenga kemwani wal malaikati arutu rebe ga tunguni tim malikanu jumlata wa tafsila wa tunguni tim malikanu gurbali oga malika be to ar wanta malika be to ken gorobali annan tunguni tim malika nun chuwa nanti e watta go hono na alla gari tagati noronga kum malika nu farenga kembre ngara jibril ngari ittage mgondi jibril rai gari la hala tanadi hobe gari dahiyatal kalabi sei boy gwani jibril do miru ni ken chawran alla farenga farenga jibril ngari sawra tim manti ke gai mere kamotum mi kampe gai akam penda kamun kamun karaju tere farenga ga mure wato ngone tin malika nun chuwa kere kere ya ga maga Allah gara ku benu to gon da ni gollen kono da jibril wa hawun khibarin a kin maga mikail wato ngone ni tay kamata ko no huntu honon khibarin a maga malikul maut wato ngone ni tay yonkin bugandan khibarin a maga israfil wato ngone ni tay butun puten khibarin a maga ko munga wullini maliku maliku wato ngone ni tay imben khibarin a maga to ko kebe ga kono wa kembirin a malakul mautan nan te anjarailu anjarailu asahaban te heti isarele ya tinyani anjarailu saran te heti malakul mauti yani Allah imeda koi akoni malakul mauti yani suratu sajara da kenya koni atike hare malakul mauta waga yonkin lagara hobe yonkin laga birin ana kinyanta harati malakul mauti yani anjarailu kesa hante heti wa imben kalle ken kanin maliku wai janaba dun ko ngana gille tina da mali ko Allah da kenya ko qur'ana di harise mari na to tana ko bo hobe ga ko na gai ti mali kili kurubi aga sa hante he aga sa hante atto ni mali ko ta imben qalle aga to ni mali ko mali kanu ga be nu ga ko ni harise lira al banira harise ke sandi al munkiru wan nakiri ko ga be nu ga siren tirni ga bunde wato ngonde ne ti gai farinda ko da garin nan tin malika nu hilli wa meso ginon di kiyondo wuro hobe nu da wido batte o gana huturun challi kunga daga na hobe nu ga na wido batte hajire gana sande kunga da kube nu gana garni kira do batte wa yankano wattu mun ne te gai wattu mun ne tai malika wan tai ni malika an no gandi kebe gan tai da am golli sun jana kebe gan no gandi am golli burun jana wattu mun ne te gai haro gan ti to gonto wattu mun ne tai malika nu be nu ga do hada mare menga rakutu bi Allah ga marakutu nan kita inar wanda naga Allah ga nara kutu kebe ga nan kita ina buwando ken naga nan kita kun ka wannan mani wato mun ne ti gai har wan duyi to gondu jumlatan wa tafsila limnan ka mun ne kai nan to mun ti maliki anunga wal kitabi aro kitabi yang kanto ke gani jinsunya kitabi bane he wotumoni ado kebe ga tumoni tikitabi yang kantenchuwa kitabe suba yang ka harisu maga hobe ga natumoni tikenchuwa wan nabiyina ado hobe ga tumoni ti annabi nyumunchuwa hobe ga tumoni ti annabi nyimme suba kai antumoni taswa wa tal mala ala hubbihi adina bren bakini na breke kanuyen kamma ai mai na breke mundare na breke rorangai aha junga maga me adidan ken kanuri dan ken pajusu adina breke bukani na kini koi jawilu quruba na bren na na kanuyen to ai mede ai mai na breke munda arorangai mai ai me hajungai me kenju kamma da utuna kini marentin dena marentin tenne kanga tuanonti haben kille kishimon nakati ando kebe ga menyi ni kishimon nakata ndinga kentu nam anchumpunya na utampa wai mandaga kishimon nakata ndinga kentu nan chumpunya ga mpenonya amma rentin to manka karanga na utamma ina ndaga kishimon nakata ndinga amma haban ndaga kishimon nakata ndinga kentu kanan chumpunya aga kishimon nakata ndinga hoita sumpun ka mpenongani kenya ni muawiya Mawiya ibn Sufyan Abi Sufyan aga nyitunka nyuwa gundi yigori kati Mawiya nanti Mawiya tunka nyugo nyana nga she nganda sumpuke beginda naga Allah ran na gure kina nga Baitul Mali nganda amaga sumpu joni Mawiya raki yugo ke haina hai amitu irak dari atinke manke tunchum pu mare mere ati Mawiya tamungu atanchum punya ninge ngira nga sare habe me Mawiya ti manga ni pakre nyanga ati hawa udo adama mawiya tanda tonko mawiya rakai timbuandi ara sahadri hame gode bane na sahadi ni tampollai ati baitil malin kabarenga kebe magando ke letra ndaga katte iwo nyagali ta kenga tini tumba nyugo nyime rakai tibe sana montan jaha na tampolla kenga tini sasa ke na gurebe ga kinira ta utu adaga baitil malin nyimanka bunga kebe magara letra kinara ha ara letra ke golobane sa hantenna ni nanti golobane amutankini misigine ke mawiya khalla da itike ngano musami me attam pon kawai ara ka hete daga ruwa daga golobane utu tamma bane utu ara kini go I wanti mawiya ma letra le tikati ngaga me ayan tinna le tampo ngati ya wara ke asahari aro tamma bane daga kati mawiya ati mawiya ati ara tamma bane kinanda kenya sa ati anke ma anke ngaga sungube ke ma adama na udu adama irini sumpu kenchere bega duna din kega natina gode gode kina suwa baitil mani kere wato ko aha donku sumpu na udu ampa wai daga na kisima nakatandi amma gan nuko kisima nakatandi iti maren tinte nuko wai aha ara nabure mutu nabure ke kanuyen kama nakini imaren tintonkai warenti sallallahu alaihi wasallam sadaqatu ala miskin sadaqatu wa ala jirrahimi isnatani sadaqatu wa shillatu farinta ngana miskine simple kundu ngana hotu na kina sadaqa nyabaraje nyandata ne amma rentinte ngana sadaqa hotu na kina tihinu hilli wanda sadaqa mbaraje nganda sumpuson ne mbaraje nganda annan chiro mare mare munda ngani afdalu sadaqati anta tadaqa wa anta sahihu sahihu tamullu lqina wa taghsal faqara atimani ragati ala hubbi na burem petin nanti wakati ke benke haju kan tagin na burenga kallellinga mpa jun tagan na bureke na sanki puru khenta lemon na ma kita sadagam posirem petike ngale farenti sadagam posirenga ni ke banan cha dagin wati ke banca hante ngal anyong kin cha hante wati ke ben na burun kanu yengandi anga munda annanya bannaye anga kanna miskina kunga kenga kati serenga karini na kebe bwani na kina yampo su sadaka nchua kenya ni Allah kati wa atal mala la hubbihi kenga kati nyananga na ure mkanu mana serem pinna kumansa serem pinna kumansa enten na loju la hundi amma na kunga mga anga munda mana kukensura mga anna nyabanai anga kanna miskina kunga anga kanunu na ure kenjiri anna nyabana anga kanna miskina kunga manan ku kenna maga nyame anga yana miskine kenga katinde anga sadaka be bwani ni na kuide kenya baraje na kuraswa e wanyo nkin ka sante ni watentanga ba sare ngana watu anu rusami anji gidi kuta anta taka baka watendi sadaka nu beno haibaka kundi ai gono haranga na nyana ti Allah kallen ka kanta ku ngadi kanyong kin chahan tenga ni wakati kebe anga naburin kanu ye ngani anga kanam mishkida wui kenga tanga kebe bwani na kini mare munga alu sumpunga kenya baraje na mkora suwa wali atama alu wali atimu kebe gali naburin bwani kanu ye nkama na kini ali atimu nga woke ali atime nye anyime mare ntimte ali atime ni ketawa anyaketa sere wandi ankaraba agarire mento wale atime ngani ama bali gabo kenya ni ala atime ayugu mara ya gari masu agama bali gabo kenya ni ala atime ya kagana agana bali gabo ta apuga ala atime na kundi uhabenya agana ino manga kara ala atime he ila nabure mwani na kinu kukai wal masakina alu miskini miskini ngana koni yere fukare ngama koni rabate fukaru ladi awuriani na wureke kanuyen kamara na wureke utu na kirim miskinu do fukarun kai basi woda kona gara miskine nganari nukube fukare nga maka hai fukare nga rona di fagiru ganari nukube miskine nga makoni nanka hai miskine nga rona di meisu gana kahime nukuku iga ewa suratu tawbadi inna masadagatu lili fukara wal masakini isunda kahume nukuketa bane suwa ure utu fukare nga nyana harib bane ganta kebe mga miskine nga nyana kebe naka hanta kandenga mga kakutenta mga indaka hume unuko iure nga bakameli meiba na mbega na inuko shwa ni bane bane nga bane mtu mi Allah ti misigine nda misigine mania fukara ku bega ho ganta maga fukara ku kero konto nya sababu na taundi batendi na nya sere lokonte idu maga parce que arno kisi fukara ku hada mare mengana ngara kite kante kane sanka to danke kiedi anan ne kundini dua hi nukunu go na nyimera dase basi anga tunche hera hete sentin kila sasa ngana se hintara gana dagaranu wa dagaranu ni antara miskina uke na ntaguni na mbatenya di dagaranu wa dagaranu ni Allah ntara digamu wa digamu ni Allah ntikono kia ni Allah gati miskine nda miskine basi ya fukara uke na ntaguni na mbatenya di Allah ntara digamu yugo kono Allah ntara nukunu yugo haa wabuna sabili alu kilele mu kilele mu kan kan atirana serebe ga terende no ni tini kan yara kilele mu i gonu da kai serebe terende ga kuti ta sila handarunga nyame terende ni katirana bi ga ni bannanya e an anyi na ken terana yimna ga naran ken ta ga na de bendi ma hinna na nga ke hede terana be kita kilele ga kuti ta sila handarunga nyame adina gure mutu na gure ke kanu yan kamma na kiri ku bai wa shailina aro nyaga no adina gure mutu na kiri nyaga no kai nyaga nan ka farenti lesal miskin bihaja tawafi alladhi taruddu tamratu aw tamratan aw lughmata aw lughmatan farenti miskini timman dempeti kebe hayori ndina kana ka kundule tamari bana ngana kina nasage tamaru hilla ngana kina nasage logoma bana nasage logoma nu hilla nasage walakin al miskina alladhi la yajidu qina yughnihi wala yufattanu lahu fayutasaddaqu alayhi farenti miskine timmante ngani kebe angan ko wanna buren kina barajon ko re na gani ku yori ndano hede ku be no yala na soron tanu do menaga gore bare godo hilli goro kare goro tamme anaga farenti kumpeti miskine timmanto ide kebe sheen ta daga na raga karni ni bakka sorondi anta gilli na serenya ga sere gai mega hakren ta yan kanade ti wada hokina farenti kiyani miskine soro be no ga kundu jamandi debendi jamane ndi na burugumun nan kawa kumuru ne hajun tro paske ku hajun la bonno shirin tabakka shira washailina ara kembrenga ara kini nyaga nun kai wa fir riqabi alukumo riqabi awawu tu kome bege kama nyugom maga kome lahin nan pore wala anna kome nkobo ikama nyugom maga anna horo wa fir riqabi wa kibtu awawu tu gari awi kama nyugom maga ada muru kama nyugo manke amunda da nim poro de kama nyugo ti tankarge wujine ti nam poro ke ara ke tankarge wujine wuti na gure ni na gure ke be kanuye ngari ara tankarge ke wujine mutu na kine ko menga ti daga kinan kama nyugo nam poro aga wadi awadi gadi u firi khabi nyane gadi silamin umma guru be no kafir no ngira kana ni ro kasonga serebe gi na gure mutu na kine kahiro go kuruna silamin ko maga wasa aga wadi awadi kundunye gadi tunkanyu ko tonya mundano benu ga duna diga jamane no wandi tuano benu ga krini ni kata tauhidi ngana tungu na sunna chabati ndi kundiga mukube ga konna ga manyi ligi tunganyo ga di tonya ni raga ni roka songa anga tolla wa qarshi kinne tunganyo ba ni buwana suni fir riqabi ni kesor mo fir riqabi ana bure kibe ga linga dara utuna rokudi wa khama salata ala sallin qarti mu gondi awru kunnun timma maga afar lanun timme awajibinun timme ali sondo men ka salli sondo men padari allan kannen kite salli ni kiyani wa khama sala wata jakata isage na jakkan kabwani na kini mustahiqiha jakka kigan kawan nan kini kube na ra jakka kabwani na kini kun kai wal mufuna bi ahlihum jaa ahadun akenya ni gari ganal iganal lahiru bewtu i wallahi ru ketimmandini indan lahiru bewtu i wallahi ru timmandini faranti sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salas ija hadasa kajaba wa ija wada aqlafa wa ija utu min aqan farinti munahirin ta gumanje ne shi koyi aganan masala garin kutunu aganan lahi dun ta so gina ngana sagai na kebe gari han jambana imanya ken kai ila lahi dun timmandiro allah naga na lahi dun timmandi iru allah kumun naga wasabirina fil bashai aw sabaranuni gadi fuqarahu ngatinga fuqarahu ngana ya miskina ngana ya iwa sabarni ure imisina undi fukara gunta to ko iga tamaini serena gurendi imisina undi fukara gunta to ko iga daga na sereta na nyaga na nyalla ga he imisina undi fukara gunta to ko iga runa allan kuteri intara serena gure fai inta seret jambana inta kubi dabarini nan jambari na preme gaga deje mua tikeni na somonya mu sentanda fukara nyane ngani na somonya mu anna preme nya deje mua anna surin jambanna yoke gashenga gai anna surun na gurun fai sere gana saganga na kebe qari hanga anna iga tiwani miskina nyana nke na i sabari miskina ko kemi wara kiswa i sabari miskina ko kebure i matta mai sere na gure di i sabari miskina mu ma sere tananya ga Allah ga he i sabari miskina mu ma sere jamba i sabari miskina mu ma sere na gure ga i sabari miskina mu ma sere na gure fai na kuda kiyani wa sabirina fil basai ibnu mubaraki salafunu duttikite ganyi be ganyi ma gaki sai goyere to ana gore nyani allah battana nyani allah kanna nyani aro tunka nyugo da menye ke watini sulaimana ibnu abdul malik ibnu maraki kada ga hi junga ni kaba gari kaba yorni aro sulaimana ibnu abdul malik kada ga hi junga tike wa mundaido ibnu mubaraki na tawafu nyadome pasiga to ana nyani aro tunka nyugo kera tawafu nya dome na tawafu nya ti tunka nyugo kei igali kama yori den no wonde tunka nyugo ke ta danga ati ibn mubarak danga ni ati kembre nga ti haju bega nga nyaga haju begi nga ntirndai ibn mubarak ti tunka nyugo ataya gungin kei na sere nyaga dunadin poi allah ranke kaure kenya gungin kei nke waya gunun na sirenya ga dunan na hay Allah ranke kawure tun kanyu wanda wara iga dugute tawafu ngai daga nte ga bugu haramun di tu churu tun kanyu wontara ato bugu alikaba wure bugu haramun di kata ampa jun koninda haju bega na ampa jun koninda na dabari ibnu barakati ati haju begi nke injunu bunna nyampa a tun kanyu wontin granda jurugo kenya mpana koi dunan kibare bega ngantan na kenya kunda ibnu mubarak ta ti dunan pi alla bega rin ta ga alla bega ni kamanenga nke ma dunan pi nya ga kem ma ganke na dunan pi nya ga alla ta ga honya ati kema dume alla nya ga na dunan hiya imbe dunan ne dunan hi nan alla nya ga na kenyida ikigar alla nya ga hoy brandi la gara hinyari ikema alla imbe nya ga dunan hiya wo ikena alla ta ga ho nya ga na dunan hiya Allahu akbar وسابرين في البشاء يوسبرني فقرا وخوتن كغنا يوسبرنا غري ودراي وتون كغنا يا يوسبرني وتون غري الله غتي وتكين جاري مو بيرا وجارنا كوندو مادي مين ترونو حرام دي الله غنا وتين كنيا ني جارا بيتي وتي يوسبرني وتكي ورين دسك وان غبوندي اه نكن نغري سام الله ركي ورين كي كما انت تو مانا سوني كي هتي هي دوروي سيغي نان غري دو كي انا دغا بامبرن انا دغا غيجان كاتانو انا دغا كورتون دانو ني انت كين خانيانا Fari sallallahu alaihi wasallam ti yomal kaman kota sirenga na sigalla jumme na nan tanta no kihli potin baki batte ni malla nan nagat antir ni hiru nagatia wan jismihi fima abulahu Allah wantir ni nan patake Allah gara jarabi hinu biru sagam an kam man patake dan di golli kam mo jarabi hinu biru wasaka sirin kam mi hatte dalla nan tir dinia kenya sabura de wero watte ga na sirin ba ya ga muru ya ga mo sirin de lora gabe kiro dagara gabe kiro lira gabe ke warade wala wadarai watungana yai wasabarni watukugaure Allah gatina watteke jara jare mosire beri wa dabarini wattekinti seki wanga wondini wattekinta limanu grindina wattekinti kabana ya lampia wahina albasi gajangin kabirini gari wasabarni silaminu do kafirun manai gajanna silaminu jaman pai kafirun jaman pai tawurunu aga kutum mugo mugo wasabarni ta silama gunya gunya basi kene kai gajan kote mbire basi ni gajan kote nya gajan sen kulum pede wahina basi gajan kote mbire ganya bin ne be kote kote kote kote ngani ni wasabar ni intawurnu intalla dinan nya gundi ne taslam ma gunya gundi wudai kal ladina sadaqu allati kuhinu sugana timme serebeide kun kama nunga nati kunni mu'minunu nga kuanda to munko wa ulaika humul muttaqun kuhinu gana sabati serebe kungana tini Allah kanna ko anda tungu ko Allah kanne ni ko ni mu'minu no ngatungu ku gana sabati serebe ko ni Allah kanna no ngatungu yalla wa rabbi arani sabati ndoi hari gan tonji kunu ona duro ko to ni ridi ma Allah ni sabati ndoi ha ya Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un بالمعروف أو داء إليه بإحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا wati Allah gana gangunde nya mu'minunu nga imma lawarni qayri kunni nya mar ubi abone kunna ikabanai ada wuri ana aga tagani mu'minunu nga mpairni ke golle be kagara aga mu'mina ku ke sabura garanya gella ga gani mu'minunu nya allati ya ayyuhal ladhina amanu ati mu'minunu aga be nu gatto woni tindi nan kaw ke gombo mun tum meswa nan dungata nan kayena golle nya kutiba alaykumul qishasu Allah ra tambutu bay ara ken ara ga kamana farla ga kamana wajibi nda ka kama fil qatla karindundi fil qatli kellin no kotana mu faradu fil qatla ire jammunya fil qatla karindundi karindu be no gananya Allah da nya kama farla ga kana qisasu nya kana kama nun kari al hurru bil hurri hore gana hore kari o hore ke kalli wari abdu bil abdu yagana kome kariti kome kallenga keri aya ndire kunduke keri aya ndire wana hore gana hore kari wana hore kariti hore kallenga kome karati kome kallenga me yana o kome gana hore kari o kallim monta kall kome gana hore kari o kallim monta kall o kalli basgere ari aya tanani anna nafsa min nafsi yonkiti yonki kelle aya tanani me yala keta hore ngana komen kari o kalli monta kalli sogel likenni wayni ti komen na gonna gurenya hore ke aqime na tanafi mantuba tana gonna gurenya aqime na taqi manna tuge metwano igonu daga ti anna nafsan bi nafsi yonki ti yonki aro gari farenti la yuhillu damu imri muslim illa bi ihda salasa asaygu jani wa nafsin bi nafsi kemmare hadisen diba dan taggem meuna siren kari maganta hinu sikitudu banambe sire yagi anjeni walla kenga ti yonki ti yonki ha walla kenga he sire be gani islam agun dina na ambu adanya kafir ya ko kenta wura tuwanu gote hari hore kangana komen kari wankalli wala yirehiro alhurru bilhur hore nda hore karwan kalli komegana komekar gara komeke kari komengana hore karga o wa komen kalli hore gana komen gara kawan kalli diga chaantendi wal unsa bil unsa yagareti yagare yagarenda yagare kari gara yagare ke kari meyala yagarenda yugo kari o wa kalli monta kalli o wa kalli anna nausa bi nausi yugo ganda yagare karwa kalli monta kalli o wa kalli basiga fare ni mekiyendi yahudiya yugo ara yagare yugo kari di kamuma ara yagare ke imelo gidum pilido mena ga nayi menya tepina karina ka mukura ka yagare ke yunki mabuhane sorobe no ga buha sera garanya sorobe no jondi sere suga nyino ngani di suriti kenda yagare ke widu sera yunki mabu igana tikya ndanyi melo gidu kuno na tepi ba anati ai igana tikya na ni menyo kanati ai kebe imega ni ga kinya ga igatikya na ni menyo kotiya bu faren daraga ira kinyalla faren akhire tayga arai mello gidum pilana ganna teppi nakka mumutu farentina yahudi ke gai mello giden chamudi nai inai mella kama ina gide tanuti nai mello pi ira ga kar kundu ara yagare nya kari faren da kari don ku yigonda yagare kari wan kali yagare da yagare kari wan kali horo ku ga hilli hara ga valere ngam pumu mai ke hore yugo ganani twana gore nyani lalimi nyani hakran tenyani seresa ga nyani gaja nyugo nyani hakla sire nyani keda kari jahili hore nyani daga jahili anta fotu kagante naluma kontu ambali agana ke kariyo hari ke valeri magana ke valeri tangi karuwa kalli valeri tangi ke agana valeri ma ke karuwa kalli yagare ti yagare wa qal arin nukuta na wa yagare kallanga na igo karuwa igo kallanga na yagare kari faman ufiya lahu min aqihi sirebe igana yampang maga anga gi kardeni aghi hikene sagene katta bangara kebe kari aghi hike sagene katte kenya angara kebe karaya hore tambon tanga ba awoli numa imma al rahinu shikakini sirenga na anchiren kari seda nunga sabata kamube ga khire tal rahinu shikikini kallana ngoli imma gana tikke ga din chiren kari sariya gara kari ha imma annati a nyampa maga keni serenyana mai kata wanda kitakiri tagarin cirin karin yamfa maka imma annati a nyamfa maka karin dani da kinga di Allah gane kushi kan nan tuwa aga ligan dan nan tina kari a ubi anna yamfa maka kafu ubi anna di Allah gai insallahu wa latin kinye insallahu rawa wallahi Allah da kun bana kona kun tin Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله wa wa alaikum salam tewuninye minyininka akofolo la jonya tumbe ubu matiku bolo ubu marafara maralitumbuka mesisa anka wakati na jonya mimbe jonu nyeromuka horonya matiku mu horonya maralifana tuka ubella halajmana ninkoi kitabu dobe fatawa lejina daima libuhusi lime waliftai hayati kibar ulama doni keba grupu mimbe uye ninkeso takabili ukoro minye jinya labanka jonya mifule ninye uko silamia sarila ya jinya laba jonya mifule jinya kono sisa ote silamia sarila ya jonya mifo ni jinya laba ka jonya toye uko pasike jonya bina ni sababu minye oye jiharude ni silamu ni kafiru ye jiharu kaye kafiru kenye abu kache munu mina ulude beke jonyo ani wabu ka muso munu ulude beke jo muso uye ima anu kan horo ya ube umma unanda folo do dima anu bila uko na ya soro pere ube mwo mbolo jo minu mbe mwo bolo jinyo kono sisa ni pere ujonjo bi bolo kone ka jomi mfule ninye asoro la ni jahadu masina dela asohora jahadu dela anyata chien la kata chien la kuwa sera nema ni uko proibi bulo hari sisa silamia ka jondo foni ya kan horo ya ha ube atumbe dole bolo oya soro silamia jonya la e ya sa bolo ni uko pere ubi bolo tusunu ita uye jonde meni ote folo la nka koro silamia temenon kofe kele udo tumbe mugoni nyonje ka horo mina jaku ya kakika jonye ube uyere ka ewa chefarnya kele muntumbu unu nyonje ka nyonga mfaka ka nyonga mina o jonya ote jonya uye ewa cham sisa nka jon chama mfano yode peru ujonyo te mwosi bolo kone ta soro la jahadu dela peru ujonyo te mwosi bolo ko karasade ya soro jahadu la ne ya sabro ote ube karasade ya soro jahadu la ya adinema o peru ute mwosi bolo donc jonte si santamuye la da la hada madon kan la da ka jonya de do mesilamia ka jonya mute silama ka jonyeta silamia ka sariya ka jonte hada madon ko la da ka jondo mesilamia sariya ka jonte munu be jian ko shisa ha wa alaikum salam ha minye ninye munu fokana ani kinento bama bama ta sosoli na lola basike munu nya jate ko bama ye jima fende alebe balo jide kono uko ewo femo fembe balo jide kono sile masare wala daga ko asobo duni daga lelu munu ko bama fana ko ewa gere gere mba gawe ni mani jare gere munun tara kullu jina bi min athibai munun tara ko gere mbala be minani ke ni gere nye fana uluko ko haram walelu gere mbala ko epi fana abe fe mo fe nke ji ko ko abe se ka nyana maya ewa duguma ha kene ma fana be se ko nyona ke kene ma wala so soli nana le tala do ya kene ya ko ji ma fe ne no hari gere mimbara o gere inte do ahara o te se ka haramu paske ji ma fe do a do fana ko ko abe balo kenema abe balo jila ola kenema mimbe balo kenema ni gerem bara a dunia haramu ye mimbe balo jila hari ni gerem bara duni dagara kom haramu ani halala kule ka nyami nyoko nante se ko bonyo namba haramu sinya kele do tara ni israfi me minye kana ye mo otaye me minye koro ye ota dagale no koro so ko dagale no menema kana tai o oye hayade oye sade oye sade ofana na ya surabe min ke kenema abanyo wana ke jikono ube abe min ke kenema tanyo wana ke jikono haramudu atendu na ya surofana abe min ke jikono da tisuko ke kenema abe ke jima fe abe taka ha nube kera kenya pasike barri mai kwa sabade ba letara imana afo nimbe min ke kenema tisika ke jikono ube ke kenema ta ube konte kenema ta udela umma anna fo nimbe min ke jikono atanyo wana ko kenema obe konte jikono tawla umma anake abe min ke keneba ma nyo wana ke jikono obe haram wala aya aya fam wala ni anna dona na yasoro min ye ba e bamai na be min ke jikono na tisko onyo wana ke kenema abe konte jima fe udela asugo duni tagalendo na ya soro fana be minke kenema atese ko nyona ke jikona be konte kenema feundela gerembara be haramu ya na ya soro fana abe minke kenema abanyo wona ke jila donc tousura be haramu ya fana ambe haramu yoro ambo de giria ha ha dem ni nye minni nga koma nya fo anko sisan ka jong la da ka jong do silama sharia ka jongte ko yala annu be se ka nyugo furuba silama sharia hari jong mun nye jong nyana ma yere silama sharia jong yere afure afurle daga nyu ewa horo yo abe daga annu ka nyugo furu hari silama yere ka jonya hakika yere abe nyugo furu o yere la bo jankon ni afuru daga lendo nunu furuli daga lendo meulu furulu to e ko do kama afolo chiden ko rija ata ku mari tere da una dina wo golo ko fa jawi jo chiden ko ni mo min nana ma akadina ya u konta akajogo ya u konta mesi san ta munu nyuke la da jo munu be jogo de bula jogo munu ni horo ka jogo te kelenye unu ka jogo de otewa unu ka jogo de horo be la halami na uto la halana iba to kama iya to munna paske chiren ko ni mugo min nari ma jogo kanya dina kan a chama jogo mani paske o ufana o fana yulu ka balo chogo nu kata golo de konne te hore ne jonde nani ni jugo ni kolam kolu ni fyo o bo ko yu kata golo e kele ni beska furlo to ni kama bo ni hari min jogo nyana na ko kelen kele munum bala aye silami afamu aye dina famu a jogo nyana ne ebe sirani e yata ebe lagosi ima e jomuso de babolo nko harama har koro muso soro karasaka jo muso de babulo ni sirana olla ko si nyeba toyo kama ko do bi ama haram me mo ba to e ka fari kolok sogo kisini kama paske tire sallallahu alaihi wasallam tumama nana ali kabama ako aisha tuma ako makan ka wika mo don don kura do silam yalla sino ali kaba fule dilan to di manne tumbachi ka dilan kura nye meta fulakala ibe doni ni ndai be goni ni ndai me udondo kula na silamela ni nyo kesi sa mankambe chaya bo chire nyato ya parikulo sokoli tangali kama ani mankai kama alikaba chiri tundagara ime chire nyato ya dau kama donku mogo be fendo toy mogo nda kama mogo kanin lagosi ube nimbe de munu wolo kanin ka dau lagosi e nkwa ubaye jone i dau lagosi ube managosi o lagosi nkama ni nkofura nkama wa chama njogo manyi kele afula na hari ni min njogo nyana ni sira na yire kan lagoshi e ube ka de umbe lagoshi ko fe ba toy ventila ha assalamu alaikum wa alaikum assalam ko na gara ko mu kun ko be ko an ken da khaya ara kisma da ko ma ko wa na ko an da be ma ken ngal hada de pur ke an ken na kar kem an nan tan kem mo na na ka na kan disposo te mun ne nyami fo ko jo e ya soro tiye de la kana pour e ka tanga oma e kan ka poso jumanta poso mure talon ni ya fa muslim ya la dro ka fo muslim ya jo nye mi soro la jihadu de la o pere wote bolon iba fo e ne ka jontiye abana muslim ya sarama ike jo nye ne ka jontiye ibi yire bolon aya so bu yire de bolon parce que hari an ka fiqo kala na munun bu ke jo nye ko jo nda e bo e jo jo nya bi hari qur'ana la me ni eko jondo abe arisala yoro juma ko eka jontietla jontietetla ni asabatra minga ko jondo chinyetala parce que lay yere na kanna bulo be matigi de tay ale yere chinyede na matigi yere sara domba tila chinyede numa bela uba feri komi be du feri ka awrita sara ka chien uba feri ka wori sara ka tila ebe efiru kala na min ko jondo munnaibe ta ka kiyetila la garado ala binyin ko wala de jonka kiyetila e fana ko jondo e beta ka tiyet la kele a fulana au ko jondo a tese ka juruka kanna kata fere nkoi jonye minye ika baga minim ma ko jora ma wori ka bila ibe se kata kata na isugula kite ika baga yu fere ka ke wori e kiyere na fana en ko ni ka jondo ni tinyado ibe se kata na isugula ka fere me au ba fo munu ma joshi sa o eska au be se kata u fere isugula o fere le boy David dachi e ba fo ko jo to ko di wala mu anka kana gele ya ni u bila ka fa mu ni jo unte hara u ire arisala tigna ka fi tu bolo jo unte parce que arisala ko no jo nka chete tina chete jo na atesika muso furu na ma asara matiki dela atesika muso furu na ma asara matiki dela duta bolo na bolo ta bolo aye du soro aye na bolo soro aye ro be matiki de tai me jo munu marane jo munu be sana ka dundero ana ka muso dero ayere de ba ka de furu de muso la furu ayere de ba ka de cho furu ta hara sarama yere ado ta haro sarima na yi bonya da bena sarima o ba fu lu ma jo jo untere la da lu be mu ko bolo dro e ka be kisi to mi dro ni e ya do sare la e ba fu atumba mfana am mo ke o bolo mesla me sarima maswa matani yere ne ka jontiye ma jo nyere banna ku yere ko jonya da mono kan na fa mi bala beta posoli ke soko bo duma nu konna filera ubena nyobe nyobe duma wore ube duma nkolu fana banna ka bwala ninde ninde koso e me ni e konnete ni an fa ka tasira de ninye ne ta banka jonya ma ni te be ka jona ire di matik makati fereke o ten kanu yi daba konnete ba jonya ma ne koni ku jonya ne ta dabla fo ka tinsa e ya dabla mena e be se ka ferewa e be se ka fere e ba fo kai ma ba bu jona ya kauta ka eti ka jonya bila eta bila ete e bwana e bora lawo e bi kan na fare e bi ala ikan na fare kama e bi kan tere de kama e imatike hakile tala droiba ka wori udu sino e jonde akati fereke ni ma ba jonya na kata jurula kata nya logo da ki fereke u bi kan na fulu min ba bolo itara franci itara amerike ye na fulu misro ta be jate ka dama ki ko afuli neni na fulu be itai ibo kewa ete jonya lawo abe mo won nege dro Ah.